الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. ایک سیکنڈ کے لیے بھی نفل اعتکاف ہو سکتا ہے. جب تک مسجد میں رہیں گے مفت میں ثواب ملے گا اعتکاف کا, پھر مسجد سے نکل گئے تو اعتکاف ختم ہو جائے گا. ثواب کے ساتھ ساتھ اور بھی فائدہ ہو جائے گا کہ مسجد میں کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم کیا پانی پینا, یہ بھی جائز ہو جائے گا. ورنہ اعتکاف کی نیت نہیں تھی تو یہ بھی جائز نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رسالہ ضیاء درود و سلام صفحہ نمبر 9, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 30. جب تم رسولوں علیہ السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو, بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چودہ سو 1437 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج 14 شب, آدھا رمضان گزرنے والا. حسب معمول مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائیے, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. آج او بی وین کے ذریعے ہمارے ساتھ خصوصی شرکت شن کیاری ضلع مدنی صحرا خیبر پختونخوا پاک تبرانی کابینہ کچی والا ضلع بہاول نگر پنجاب پاک مہاروی کابینہ, یہ بھی شریک ہیں ہمارے ساتھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج کل بہت سے لوگ اپنے آپ سے بھی زیادہ اپنی گاڑیوں کو سجانے, نہ صرف سجانے بلکہ دلہن بنانے میں نظر آتے ہیں, جیسے کہ یہ بائک, یہ رکشہ, یہ بس, یہ ٹرک وغیرہ. امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ ان کو اس طرح سجانے کے لیے پیسہ تو خرچ ہوتا ہے, تو کیا اسراف میں تو نہیں ہوگا؟ نہیں, واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سواری کے حوالے سے اس طرح تو ہوتا ہے کہ عام طور پر اس کو سجانے کے تعلق سے ایک تعداد کا ذہن ہوتا ہے. یہ سواری میں عام طور پر جیسے بریک وغیرہ ہے, اس کی ان چیزوں کے حوالے سے کہ جو مینٹیننس ایسی ہو جو حادثات سے روک تھام کا سبب بنے, اس کے حوالے سے ہمیں کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ مینٹیننس جیسے ایسی مینٹیننس ہوتی, بعض اوقات یہ ہوتا ہے اوپر سے تو بڑی اچھی سجی ہوئی ہے, بریک چیک کی نہیں چیک کی, فلا چیز چیک نہیں کی, اور انجن کو آئل ہے وہ نہیں دیکھا, تو یہ چیزیں بعد میں نقصان کا سبب بن جاتی ہیں. تو ہمیں اس کی ظاہری خوبصورتی کے علاوہ اور کیا کیا چیزیں دیکھنی چاہیے جو آپ نے بتایا, ان سب کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور جو ظاہری سجاوٹ جتنی کرے گا نا اتنا اس کی باطنی سجاوٹ اس کے ذہن میں رہے گی کہ یار کہیں یہ ٹکرا نہ جائے, کہیں الٹ نہ جائے, کہیں مطلب یہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے, وہ گاڑی کا شاید زیادہ خیال رکھے گا. تو وہ اس کا جو آپ فرما رہے ہیں انجین وغیرہ کا بھی ایسا ہی ہوں میرا خیال ہے کہ وہ رکھتا ہوا خیال. تو اب یہ سائڈ کے معاملات ہیں, اب اگر کوئی فخر و تفاخر کے لیے دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے اگر سجاوٹ کرتا ہے تو یہ مجرم ہے. تو جنرل بات ہے کہ ویسے سجانے میں کوئی حرج نہیں ہے, لوگ گھر بھی سجاتے ہیں, دکان بھی سجاتے ہیں, اپنا بدن بھی سجاتے ہیں. تو جو زینت اللہ نے حلال کی ہے تو ٹھیک ہے, حلال ہے, جو حرام کی ہے وہ حرام ہے. بابا ایک جگہ شاید اس طرح کی کوئی باس کی یا کسی کی تصویر بھی دیکھی تھی نا, یہ سجاوٹ میں بعض اوقات اس طرح کی ٹرکوں وغیرہ پر اس طرح کی تصویریں بھی بنائی ہوتی ہیں. تو جانداروں کی تصویریں بناتے ہیں, فلم ایکٹریس کی تصویریں بناتے ہیں, تو یہ اس طرح کی زینت حرام ہے, مباح زینت, جائز زینت. آپ جیسے مدنی چینل پر آپ طرح طرح کی یہ دیکھ رہے ہیں, یہ بنے ہوئے ہیں کچھ نہ کچھ پینافلیکس, تو یہ مفت تھوڑی بنتے ہیں, پیسہ خرچہ ہوتا ہے, تو جائز ہے, جائز زینت ہے تو جائز ہے. لاکھوں روپے زینت پہ خرچ ہوتا ہے چینلز میں بھی, جیسے مدنی چینل ہے اس کا بھی زینت پر لاکھوں روپے خرچ ہوتا ہے, تو شرن جائز ہے, حرج نہیں ہے اس میں. ایک اٹریکشن ہوگا, زینت ہوگی, تو وہ لوگوں کو دیکھنے کا ایک رجحان بڑھے گا. اب یہاں جالے تنے ہوئے ہوں گے, کچروں کا ڈھیر رکھا ہوگا, وہاں بعد بیٹھ کر کوئی مبلغ بیان کرے گا تو ہزار آدمی تنقید کریں گے اس پر. تو ان کا بھی تو منہ بند رکھنا ہے نا, تنقید کرنے والوں میں تو جمے گا نہیں نا. تو صفائی ستھرائی چمک دمک اس میں مطلب صحیح ہے, مطلب کوئی حرج نہیں ہے, جبکہ کوئی مانے ہوئے شرعی نہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ویسے میں اپنا پرسنل جو ذہن ہے نا وہ بھی عرض کر دوں کہ میرا ذہن اپنا سادگی کا ہے, لیکن میں کسی پر یہ ٹپ ٹاپ کرنے والوں پر اپنی سوچ مسلط نہیں کر سکتا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے یہ شوق سے سب لگوائے. شروع میں تو احتجاج کرتا تھا میں ان سے, اب وہ حالات کے ساتھ سمجھوتا کر لیا میں نے. ہاں ورنہ تو کیا کیا ہوتا شاید. تو ہاں تو میں تو احتجاج کرتا رہا ہوں, یار اتنا خرچہ نہیں کرو, اتنا خرچہ کیوں کرتے ہو, اتنی سجاوٹ کیا. میں تو یار وہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چٹائی پر آرام فرمائے, فرش خاک ہے نا, فرش پر آرام فرمائے, زمین پر سادگی, اتنی سادگی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کہ بس اب وہ تو صحیح بات ہے کہ حکایتیں رہ گئی, روایتیں رہ گئی, وہ اشعار میں رہ گیا باقی ہے نا. تیری سادگی پہ لاکھوں, تیری عاجزی پہ لاکھوں, ہوں سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم. نہ سادگی پر بھی سلام, عاجزی پر سلام, لیکن یہ دونوں جو خوبیاں ہیں ہم اپنانے کے لیے تیار, ہمارا نفس اس کو نہ سادگی کو قبول کر پا رہا ہے نہ عاجزی کو قبول پا رہا ہے. ہاں بھی الفاظ میں عاجزی ہے, ذرا مزاج کے خلاف ہو تو ایسی گھومی کہ ساری عاجزی ایک طرف ہوگی اور بندہ ایک طرف ہوگا, ہے نا. اعتکاف کے باہر نکل بتاؤں گا تیرو, ابھی مسجد میں ہوں اعتکاف میں ہوں اس لیے بولتا نہیں, باہر نکل دوں منہ نہ توڑ دوں تو بولنا. یعنی ایسے بھی گھس جاتے ہوں گے, دیکھا بھی ہے لڑا لڑی میں, تو باہر نکل باہر ملنا میرے کو. تو ایسے بھی مسجد میں آ جاتے ہیں, ان کو بھی نرمی سے سیٹ کرنا ہے. اگر آپ دیکھ لینا کبھی ان کو بھی پیار سے نرمی سے محبت سے یہ سب کو آرام کرنا ہے. دیکھو اتنے سارے بیٹھے ہیں اس میں کون کیا ہوگا اللہ بہتر جانے. بعض ایسے ہوں گے جنہوں نے دو ایک قتل بھی کیے ہوں گے, بعض اس میں ایسے ہوں گے جنہوں نے کئی ڈکیتیاں کی ہوں گی, کوئی ایسے بھی بیٹھے ہوں گے جن پہ ایف آئی آر پھٹی ہوئی ہوگی, پولیس ڈھونڈ رہی ہوگی, اور یہ شریف بن کے بیٹھے ہوں گے. یہاں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں, پولیس بھی بعض اوقات اپنے مطلوب کو اٹھا کے لے بھی جاتی ہے, ایسا بھی ہوتا ہے. تو ہمارا تو یہ کہ دروازہ کھلا ہوا ہے سب کے لیے کہ آؤ توبہ کرو اپنے رب سے رشتہ جوڑو, پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے لپٹ جاؤ, اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. مارا ماری, لوٹ مار, قتل و غارت گری, یہ کسی کی جمی نہیں. فرعون نے کتنی قتل و غارت گری کی, 400 سال تک تو اس کے سر میں درد نہیں ہوا, ہے نا, اتنا وہ لمبا جیا. یہ کہاں ہے آج, دریا نیل میں ڈوب مرا نا, وہ کافر ہو کر کافر تھا ہی, وہ کفر ہی پر مرا, وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا, عذاب قبر میں الگ اس کا ابتلا ہے. فرعون و فرعونیوں کے لیے تو آیت ہے نا کہ روزانہ صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں, آیت ہے قرآن کی. تو یوں مطلب یہ کہ فرعون 400 سال, اپنے کو تو کتنا ملے گا یار, جوانی میں زیادہ تو لوگ مر رہے ہیں. یہاں جو موتقیف ہیں تو وہ بھی کیا, کوئی بےچارہ 20 سال کا ہے, کوئی 25 سال کا ہے, کوئی 30, 40, 50, 60, 70, 80 سال کا, وہ اکا دکا ہوگا. باقی اب کوئی تھوڑی مت, ہم میں تو کوئی 400 سال جینے کا تصور ہی نہیں ہے کہ کوئی اتنی زندگی پا لے. اللہ دینے پر قادر ہے, بازار تصور نہیں ہے کہ اب اتنی عمر کا نہیں ہوتا بندہ. ہم نے نہیں دیکھا نہ سنا کہ بھائی کوئی آج کل اتنا لمبا بھی, اتنی لمبی عمر کا زندہ ہے کوئی آدمی, کوئی 120 سال 25 سال کبھی کبھی اخبار میں آ جاتا ہے کہ بھائی وہ فلاں کی عمر اتنی ہے, 120 سال کی ہے نا, نئی چیز ہے کہ 120 سال عمر ہے. تو یہ کہ کب تک جیئیں گے, کب تک گلچھرے اڑائیں گے, انقریب الموت. تو اس لیے یہ پھوپا دھوم دھڑک کا ابے اوئے منہ توڑ دوں گا, یہ سب چھوڑ دیں, توبہ کر لیں. جن جن کو دھمکیاں دی, ڈرایا, ظلم کیا, ان سے معافی, ایسی عاجزی کے ساتھ معافی مانگیں کہ اس کو یقین آ جائے کہ یہ واقعی صحیح ہو گیا ہے. تو اس طرح آپ کے معافی مانگنے سے آپ اس کو اگر بے نمازی ہو تو نمازی بنا سکیں گے, اس کو بھی مدنی ماحول میں لا کر رنگ سکتے ہیں, مدنی رنگ میں سب سدھر جاؤ. آپ کے صدقے میں بھی سدھر جاؤں, ہم سب سدھر جائیں, اللہ کرے ہم سب اللہ کے نیک بندے بن جائیں. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن و حدیث سے کتنے توسل ثابت ہیں, ارشاد فرما دیجیے. قرآن کریم و احادیث شریفہ سے چند قسم کے توسل ثابت ہیں. مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں تفسیر نعیمی میں, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پاک سے پہلے حضور کے وسیلے سے جنگوں میں فتح مانگنا, نمبر دو مقبول بندوں کی حیات شریفہ میں جیتے جی ان کا وسیلہ اختیار کرنا, نمبر تین بزرگوں کی وفات کے بعد ان کا وسیلہ پکڑنا, نمبر چار بزرگوں کے تبرکات سے وسیلہ پکڑنا. خیر یہ چار میں بھی وہ تحدید نہیں ہو سکتی, تابوت سکینہ کا بھی تذکرہ, اس سے وسیلہ پکڑتے تھے اور فتح حاصل کرتے تھے, اور بھی اگر تلاش کرنے جائیں تو وسیلے مل سکتے ہیں. تو اجازت ہی کافی ہے. وابتغوا الی الوسیلہ, قرآن کی آیت ہے, اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو. تو وسیلہ تو ایک ایسا مسئلہ ہے کہ تو جو بھی سمجھدار ہے اس کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہے سمجھنا. ہر چیز وسیلے سے ہی چل رہی ہے. یہ بلب جل رہا ہے, یہ سوئچ کے وسیلے سے جل رہا ہے, اور سوئچ کو ٹچ نہیں کریں بند کر دیں, اور ٹچ بھی نہیں کریں, اب آپ چاہیں لاکھ چاہیں بلب روشن نہیں ہو جب تک. اچھا بلب کو آپ مکے ماریں, دھمکیاں دیں, یہ کچھ حرکت میں آئے گا نہیں جب تک آپ اس کا وسیلہ نہیں پکڑیں گے سوئچ کا. جی ہاں, دعا سے جلانا وہ مقبول بندوں کا وہ ہو جاتا ہے, تو وہ دعا یہ دعا مانگنا یہ تو ایک وسیلہ ہی ہے نا کہ دعا مانگی اللہ تعالی سے کچھ حرکت کی. تو وسیلہ تو ہم خود ہزار وسیلے سے گزر کے یہاں بیٹھے ہوئے یار, باپ کا وسیلہ, ماں کا وسیلہ, دائی کا وسیلہ, مڈ وائف کا. تو میدان باہر آئے نا, پھر امی کے دودھ کا وسیلہ چلتا رہا, وہ وسیلے سے پھر وہ بیمار پڑے تو ڈاکٹر کے وسیلے نے کچھ کام دکھایا, پھر اسکول گئے تو ٹیچر کے وسیلے نے کچھ ترکیب بنائی, ابو نے کما کما کر کھانے پینے کا وسیلہ کیا, وہ بڑھتے گئے قدم قدم پر وسیلے آپ کو پیش آتے رہے اور ان قریب موت بھی آئے گی, بہت سارے وسیلوں کی ضرورت پڑے گی. غسل فرض ہے تو اب دینے والوں پر فرض ہے, بندہ تو مر گیا اس کے ہاتھ میں تو نہیں ہے, تو اب اس سے غسل ہوگا, کفن وہ پہنائیں گے, قبر میں اتاریں گے, یہ وسیلے وسیلہ وسیلہ در وسیلہ. اب بھی وسیلے کی حاجت ہے, اب قبر میں رہیں گے تب بھی انتظار رہتا ہے, ڈوبتے شخص کی طرح ہوتی ہے قبر میں کیفیت, اور اب وہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی دعاؤں سے نوازے, میرے لیے مغفرت کی دعائیں کرے. تو بندہ یوں وسیلہ. پھر میدان محشر میں کس کا وسیلہ؟ میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ ہوگا. ہے محشر میں کافی وسیلہ تمہارا, تم آقا ہو میرے میں بندہ تمہارا. کسی کا شعر ہے, بندہ مانے کھلا, کوئی حرج نہیں ہے. بندہ کہہ رہے ہیں آپ جھٹکا مت مارے کہ ہم صرف اللہ کے بندے ہیں, بے شک ہم اللہ کے بندے ہیں کا انکار نہیں ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی عطا سے ہم کسی کے بندے نہیں بن سکتے. تو پنجابیوں نے تو ویسے ہی مسئلہ حل کیا ہوا ہے, اور تھوڑے بندے کتنے ہی, اور ساڈا بندہ ہے اینو آن دیو, بولتے نا بندہ ایک دوسرے کو. اس میں کیا ہو گیا؟ تو میں نے بولا کہ سرکار کا بندہ آپ کا بندہ ہو سکتا ہے, مصطفیٰ کا بندہ نہیں ہو سکتا. آپ کا بندہ ہو سکتا ہے, گھوس پاک کا بندہ نہیں ہو سکتا. تو آپ کا بندہ مانے آپ کا دوست, آپ کا آدمی, آپ کا ماتحت, آپ کا ملازم. غوث پاک کا بندہ, غوث پاک کا چاہنے والا, ان کا مرید, ان کا غلام. اور مصطفیٰ کا بندہ, ان کا امتی, ان کا غلام. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ایک دوسرے کا بندہ کہنے میں, جھٹکے مت کھایا کرے. بس یہ آ گئے تو امن ہے انشاءاللہ, مدینہ ہی مدینہ انشاءاللہ, وایا مدینہ انشاءاللہ, آقا کے پیچھے پیچھے, آقا کے وسیلے سے جنت انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کوئی وتر پڑھ لیتا ہے اور عشاء کے وتر پڑھ لیتا ہے اور غلطی سے دوبارہ پڑھنے کی نیت کر لیتا ہے اور پہلی رکعت کی تلاوت کمپلیٹ ہونے سے پہلے پہلے اسے یاد آ جاتا ہے اور وہ سلام پھیر دیتا ہے, تو کیا حکم ہوگا اس کا؟ کیا اس کو وتر دوبارہ پڑھنے پڑیں گے؟ برائے مہربانی ارشاد فرما دیجیے. تو صحیح کیا, سلام پھیر دیا یاد آتے ہی, مدینہ مدینہ, دوبارہ پڑھنے کی حاجت بھی نہیں ہے, بلکہ توڑ ہی دینا چاہیے. تین تو نفل بھی نہیں ہوتے نا, تین وتر پڑھ ہی چکا ہے, واجب ادا کر چکا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال چلانے والے سائیں بھائی, سوالات بہت جمع ہیں, یہ مقرر ہوا ہے, پہلے بھی آ چکا ہے, تھوڑا ہوش کے ساتھ نئے نئے سوالات چلاتے رہیں تاکہ جو سوال کرتے ہیں بےچارے ان کے بھی مسئلے ان تک پہنچتے رہیں. پیارے باپا جان, میں منصور احمد اتاری سوئی بلوچستان سے بات کر رہا ہوں. پیارے باپا جان, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جیسے چھوٹے بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کا نام رکھ لیا جاتا ہے, تو مطلب بیمار بھی وہ ہوتے ہیں, تو کچھ جو زیادہ بیمار ہوتے ہیں تو ہمارے زیادہ تر ہمارے علاقے میں یہ پایا جاتا ہے کہ اس کا نام بہت بڑا ہے, مطلب کوئی مطلب جیسے مکائل رکھ دیا ہم نے تو اس کو چینج کر کے کوئی چھوٹا سا نام احمد یا علی یا کچھ اسی طرح کا نام آپ رکھ دیں تو اسے بیماری غائب ہو جائے گی پیارے بابا جان, اس سے سب کچھ صحیح ہو جائے گا. پلیز پیارے بابا جان کوئی مدنی پول ارشاد فرمائیں. اللہ اللہ, ویسے ناموں کی تاثیرات تو ہوتی ہیں, البتہ یہ کہ برا نام ہو نا تو اس کو بدل دینا چاہیے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی بدل دیتے تھے برے نام. اب یہ کہ اچھا نام ہے, اب بیمار بچہ ہو گیا تو اب بولتے ہیں کہ یہ بدل دو, تو یہ سمجھ میں نہیں آتا. نام ہی اچھا ہے, اب کسی کا نام محمد علی ہے اور بچے کا مدنی منے کا, اب وہ بیمار رہتا ہے, اب بولو اس کو بدل دو یہ نام بھاری ہے, تو یہ مرتبے اور مقام میں تو بھاری ہے لیکن یہ نام ایسا تو نہیں ہے نا کہ جو بیمار کرے. اب ہو سکتا ہے کہ بچہ بیمار تو ہے لیکن ان ناموں کی برکت سے یہ کم بیمار ہے, نام بدل دو زیادہ بیمار نہ ہو جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دوسرا یہ کہ وہ کہا میکائل نام ہے اور چھوٹا سا نام بھی رکھ دے احمد یا علی, یہ سوال کا انداز مناسب نہیں ہے. میکائل فرشتے کا نام ہے اور احمد کس کا نام ہے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پیارے آقا کا نام صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم یہ چھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, بگڑے کو بھی دیتا ہے بنا نام محمد. تو میں تو ان سے بھی مطلب مزہ نہیں آتا مجھے, وہ نام کے ساتھ محمد رکھتے ہیں نام کے ساتھ میں اصغر لگاتے ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا. یہ میرا محمد تو اکبر ہے, بڑا ہے, اصغر یعنی چھوٹا. ہمارے وہ علی اصغر نام رکھا جاتا ہے, صحیح ہے کہ مولا مشکل کشا کے پوتے تھے یہ, امام علی مقام کے شہزادے تھے, مگر ان کا نام علی تھا, پہچاننے کے لیے اصغر رکھا گیا تھا. تو اب وہ لوگ نسبت کی وجہ سے وہ اصغر رکھتے نام, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, لیکن وہ اصغر بذات خود نام نہیں ہے. اصغر علی اصغر یہ نسبت ہے کہ شہزادہ امام علی مقام. تو اب یہ عوام جو ہے یہ لفظ علی چھوڑ کر محمد اور پھر ملاتے ہیں اصغر, یہ میں عرض کر رہا تھا مجھے اس میں پسند نہیں ہے. مجھے یہ میری اپنی بات ہے, شرعاً گناہ نہیں ہے, محمد اصغر نام رکھا گناہ نہیں ہے, ناجائز نہیں ہے. مجھے میری بس اچھا نہیں لگتا کہ میرے آقا کے نام کے ساتھ جو آنکھیں بند کر کے نام شامل کر دیا جائے, اس کے معنی پر غور نہ کیا جائے, تو یہ نہیں سمجھ میں آتا. اور اعلی حضرت کا فتویٰ بھی ہے اس صورت میں لفظ اصغر کے ساتھ نہیں اور ناموں کے ساتھ کہ ان میں محمد نام ملایا جائے, تو اس لیے وہ سوچ سمجھ کر لفظ محمد ملانا چاہیے. اس کے معنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شاعر نشان ہیں بھی یا نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے, نام محمد کتنا

تو میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بائک بگاؤں، لیکن کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ میں بائک بگاؤں لیکن ایکسیڈنٹ نہ ہو. صحرا مدینہ کا افتتاح ہوا تھا باب المدینہ میں، صحرا مدینہ، تو ہم فجر کی نماز کے بعد گئے تھے وہاں صبح، تو واپسی میں میں جس گاڑی میں تھا تو دیوانے اس کا اسکوٹروں پہ پیچھا کر رہے تھے، بائک بھا رہے تھے، ایک بائک کا جو ایکسیڈنٹ ہوا نا وہ ایک وہ اس طرح ہوا ہے کہ یہ بےچارہ وہ گرا ہے نا بائک سمیت، تو یہ یوں آنکھ پر اس کے وہ پتھر جو آیا ہے نا خونم خون، شاید اسی وقت دم توڑ دیا اس نے، انتقال کر گیا. تو اب ٹھیک ہے بائک بگانے کا جن کو شوق ہے وہ یہ حکایت جو میں نے ابھی عرض کی وہ دیکھ لیں آپ. ایسا یعنی آئے دن بائک کے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، آئے دن روز کے پتہ نہیں کتنے ہوتے ہوں گے، تو کتنے بیچارے نوجوان جو ہیں یہ اس میں مارے، بڈھے نہیں چلاتے بائک، یہ نوجوان ہی چلاتے، بوڑھا تو کوئی کوئی چلاتا ہوگا، تو یہ نوجوان چلاتے اور بیچارے بعض کوما میں چلے جاتے ہیں، تو کوما میں چلے جاتے ہیں تو کچھ عرصہ کوما میں رہتے ہیں، کچھ ہفتوں کچھ مہینوں بعض تو برسوں نکال دیتے ہیں کوما میں، خاندان تنگ آ جاتا ہے ان سے، پھر بھی بعض اوقات بےچارے آخر کا دم توڑ دیتے ہیں. تو یہ سب سے خطرناک سواری یہ بائک کی اب تک تو میں سمجھ پایا ہوں سب سے خطرناک. ون ویلنگ کرتے ہیں بابا، ایک ویل پہ چلاتے ہیں اور یہ جیسے بتا رہے تھے کٹنگ کرتے ہیں جی وہ غریب انداز میں، اس میں یہ بہت بری طریقے سے خود بھی اپنے آپ کو بھی نقصان میں ڈالتے ہیں اور دوسرے کو بھی آزمائش میں ڈالتے ہیں. ظاہر ون ویلنگ کرنا بھی اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے، روڈوں پہ ون ویلنگ کرتے ہیں، میں نے کبھی دیکھی نہیں ہے لیکن مدنی چینل پر یہ سمجھانے کے لیے دکھاتے ہیں کہ یہ اس طرح کرتے ہیں یہ نہ کریں، تو میں نے مجھے یاد نہیں پڑتا کبھی دیکھا ہو یہ اسکوٹر کو ون ویلنگ. ہاں مگر یہ دیکھا ہے میں نے مدنی چینل پر دیکھا ہے، تو یہ کرتے ہی ہوں گے ظاہر، بہت خطرناک ہے یار یہ، مطلب جس کو مطلب یعنی کہ جو کرتا ہے نا وہ جوانی کا اس کو نشہ، جوانی ہے دیوانی، اور یہ ذہن میں بیٹھ جاتا ہے اس کا یار کچھ نہیں ہوتا. اب اللہ کے بندے جس کی کھوپڑی پھٹ گئی وہ بھی کل تک کہتا تھا کہ یار کچھ نہیں ہوتا، کچھ ہو ہی گیا نا اس کو، تو اب تیری باری ہے، اس سے پہلے کہ تیری باری آئے تو کسی کی بھان جا، کسی کی مان لے، اب باز آ جا. تو یہ عام طور پہ شو بازی، یہ ایک بازاری لفظ بولتے ہیں یہ لوگ شو بازی میں، یعنی دکھاوا نمائش کے لیے یہ کیا جاتا ہوگا کہ لوگ بہادری کی داد دیں. وہ داد تو کم ہی ملتی ہے، انہیں کی طرح کے افراد داد دیتے ہیں ورنہ اکثر لانتانی کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا کر رہا ہے. ہاں وہ مکس تصورت، ہر ایک کا اپنا اپنا وہ، تو یہ نہیں کرنی چاہیے ون ویلنگ. اگر آپ کی اولاد بھی کر رہی ہے تو آپ ان کو روکیے، آپ کا بھائی کر رہا ہے اس کو سمجھائیے، آپ کا دوست کر رہا ہے، پڑوسی کر رہا ہے، آپ کا جاننے والا کر رہا ہے، آپ اس کو بیچارے کو سمجھائیں کہ وہ اسی بھول نہ کرے. اب میں سنبھال کے چلاؤں گا، ارے بھائی تم سنبھل کے چلاؤ گے، لیکن یہ مشینری ہے، مشینری کو تو ہم شروع سے سنتے ہیں کہ شیطانی چرخا ہے، یہ کسی کے کنٹرول میں آتا نہیں ہے، یہ اچانک کس کو کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے، تو اس لیے وہ ایسا نہ کریں، یا کسی کو ٹھوک دیں گے یا کوئی آپ کو ٹھوک دے گا، پیچھے سے بھی تو مار دیتے ہیں نا آگے، ون بھی لنک کی نہیں جائے، اکیلے میں بھی نہ کی جائے، کہ گر تو اکیلا بھی تو سکتا ہے نا، ون ویلنگ میں گرتے بھی تو ہے نا، یوں چلاتے ہیں پھر یوں کر کے الٹ جاتے ہیں پیٹھ کے بل، تو پھر سر پر جو چوٹ آتی ہوگی یہ پچھلے حصے کی چوٹ بھی بعض اوقات جان لیوا ہوتی ہے. تو اسکوٹر رف نہ چلائیں، اس کا جو بھی وہ ایک اصول ہے یہ ٹریفک کے، ان کے مطابق چلائیں تو انشاءاللہ خطرات کم ہوں گے, ختم نہیں ہوں گے. اسکوٹر پر بیٹھا اور اب بولا مجھے کچھ نہیں ہوگا, وہ یہ مشکل ہے. خطرات تو ہیں لیکن کم سے کم خطرات ہوں, ایسا کوئی انداز اختیار کیجئے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کہا جب ہمارے پاس موٹر سائیکل کی خرید و فروخت کے لیے آتے ہیں, سودا مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہماری دکان پر جو لڑکے کام کرتے ہیں وہ کاغذ سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے گاڑی لی ہے اس کی مٹھائی کے 200 روپے دے دیجیے. کچھ دے بھی دیتے ہیں, کچھ نہیں دیتے, کچھ 100 روپے دیتے ہیں, کچھ کم کراتے ہیں. یہ ہم نے لکھ کے بھی لگایا ہوا ہے کہ بائک کی خرید و فروخت پر 200 روپے بچے کو مٹھائی کے دینے, تو یہ ہمارا 200 روپے لینا درست ہے؟ یعنی تاجر خود مانگتا ہے کہ میرے کو مٹھائی دو, یعنی ان کی دکان سے جو خرید و فروخت ہوتی ہے تو بچے یعنی نوکر ہوتے ہوں گے کام کاج والے, تو اچھا ان کو یہ بچے کہتے ہیں, صحیح ہے, ان بچوں کو دیجئے, گاہک جو ہے وہ اس کو دیتا ہے. میں نہیں کہوں گا اس پہ, ان بچوں کو دیجئے. اس پہ یہ بھی لکھا ہے محبت سے پرانی بائک کی خرید و فروخت پر بچوں کی مٹھائی محبت سے 200 روپے, یہ دکھائیں ٹکر بچوں کی مٹھائی اس کے نیچے یہ جو کٹ رہا ہے اس میں یہ محبت سے 200 روپے. جوا محبت سے کھیلے, رشوت محبت سے لے دے, سود محبت سے ہی ترکیب بنا لے. اب محبت میں وہ یہ محبت کرنے والے عاشقان ناشاد ہوتے نا, یہ بولتے بھی ہاں کہ ہم عاشق ہیں, ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے, معاذ اللہ اس طرح کے بکتے ہوتے ہیں. سنا ہوگا آپ نے, ہم عاشق لوگ ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے. یہ جو مجازی عاشق یہ ان میں ہے, یہ سنا ہے کسی نے؟ ان میں یہ ایک قول ہے جو یہ بگڑے ہوئے عاشقان ناشاد ہوتے ہیں, مجازی عشق جو کرتے ہیں کہ عاشقوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. جی سنا ہے نا, یہ بازو نے ہاتھ اٹھائے, تو یہ معاذ اللہ یا تو کلمہ کفر ہے نا, یہ مطلب میرا کوئی مذہب ہی نہیں ہے, ہمارا مذہب تو اسلام ہے, ہمارا دین اسلام ہے. بابا یہ تو بائک کی مٹھائی کی, گاڑی کی مٹھائی تو اور اوپر چلی جاتی ہے, 1000 2000 5000 جیسی گاڑی ہو. اب یہ سوال ہے اگر وہ نہ دے تو کیا سودا کینسل؟ کینسل نہیں کرتے, بس جو کرتے ہیں وہ پھر. یعنی یہ یہ ایک سوال ہے یا کیا مطلب؟ رشوت تو اس کو نہیں کہہ سکتا, تو بیچ ہی رہے اس کو. سوال لینے والا جو ہے اس کا بھی ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ 200 روپے دوں گا نا تو میری گاڑی کے جو دیگر لوازمات ہیں نا وہ بھی پورے ہوں گے, اس کو انڈیکیٹر لگانا ہے, تو دیگر یہ بچے ہی کام کرنے ہیں, بچوں کو ہی کام کرنا ہے, تو وہ 200 روپے دے کر اس کو بھی اپنے پورے کام کروانے ہوتے ہیں کہ میرا پورا سامان مل جائے, جو سامان ملے وہ بھی نیا ملے, ایسا نہ ہو کہ وہ, کیونکہ اس گاڑی بازوں کا تیار کرنی پڑتی ہے, تو تیار کرانے کے لیے وہ بچے ہی کرائیں گے, تو ان بچوں کو بھی خوش رکھنا. بچے نام اب رشوت سمجھ میں آنا, تو رشوت ہو گئی نا تو کہ نہیں. اگر تو وہ سامان اس کی گاڑی کے لوازمات میں سے ظاہر سی بات سمجھ آتا ہے تو اب وہ مجبوراً ان کو دے رہا ہے تو بولا یار وہ آ کر کے نہیں دے گا یار, تو آ کر کے تھوڑی دے گا. اپنے بچوں کو آدمی چلو شوق سے دے گا, وہ بچہ بھی ضد کرتا تو کبھی مطلب وہ بھی آ کر کے دیتے ہیں ماں باپ, کسی مانتا نہیں لے جان چھوڑ, تو چلو پھر بھی یہ رشوت نہیں ہے, کس کی اولاد ہے اور یہ بچوں کی ضد ہوتی ہے. لیکن یہاں تو یہ اگر یہ جو اس کے لوازمات ہیں, اس کے کاغذات کا کام ہے یا اس کے کل پرزے ہیں, اس کی ٹیوننگ ہے یا جو بھی اس کا کام ہے, صاف صفائی, تو یہ پھر اس میں یہ دھکے کھلائیں گے, تنگ کریں گے, کام ادھورا کریں گے, حالانکہ اس نے سودا کیا تو ابھی یہ اس کا حق ہے کہ اس کو یہ پوری مطلب ترکیب سے ملے, تو اب یہ اپنا حق نکلوانے کے لیے ان کو دے رہا ہے, رشوت ہی تو ہوئی ٹائم, آپ مطلب اپنا حق نکلوانے کے لیے دے رہا ہے, تو یہ تو رشوت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جی رشوت کی تعریف میں تو آ گیا نا, تو اس طرح یہ 200 روپے بچوں کے لیے آپ مٹھائی مانگ رہے, یہ ان مانو کرے تو رشوت ہے. دیکھیے مدنی چینل والوں, کٹنگ نہیں کرنا, کٹنگ اس طرح کرنا کہ میں نے جو وضاحت کی ہے نا وہ ساتھ میں آ جائے, ورنہ خالی 200 روپے کا یہ بورڈ اس کو رشوت قرار مت دینا, یعنی شارٹ کرنے کے لیے سوشل میڈیا پہ ٹھیک ہے اپلوڈ کرنا ہے, تو تھوڑا مطلب یہ ہے کہ جب بھی مسئلہ ہو نا, مسئلے کی کٹنگ جو ہے نا یہ بہت سوچ سمجھ کر کرنی ہوتی ہے کہ ورنہ یہ کہ وہ مسئلہ ادھورا جائے گا تو کیا کا کیا ہو جائے گا اور نقصان بہت ہوگا. ہاں شارٹ ہونا چاہیے. مدنی گلدستہ اگر آدھے منٹ کا ہوگا نا تو اس کے دیکھنے والے زیادہ ہوں گے, اور ایک منٹ کا ہوگا تو دیکھنے والے کم ہو جائیں گے, اور دو یا تین چار منٹ کا ہوگا تو پھر دیکھنے والے لمیٹڈ ہو جائیں گے, محدود ہو جائیں گے. لیکن اب جب شرعی مسئلہ ہو یا کوئی بات ہے ایسی جس کو پورا سمجھانا ہے تو اب چاہے تھوڑوں تک وہ بات پہنچے لیکن بات مکمل پہنچے, ادھوری نہ پہنچے. اس کا خیال, یہ اخلاقی ذمہ داری بھی ہے شرعی ذمہ داری بھی ہے کہ اس میں ہم سبھی کو خیال رکھنا چاہیے کہ ادھورے مسائل نہ بتائے جائیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی بابا, وہ جو کے مجازی میں آپ نے یہ فرمایا کہ ہمارا کوئی مذہب نہیں ہوتا, یہ جو عاشقان ناشاد جو کہتے ہیں اس طرح کہ ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے, اپنے اس کے کفر کا فرمایا, تو اگر یہ دین اس سے مراد لیں گے تو کفر بنے گا یا باہر صورت اس کی صورت کفر کی ہوگی؟ یہ ایک تاثرات میں نے سنے تھے مدنی چینل پر ایک عاشق ناشاد کے, تو اس نے یہ کہا تھا کہ نماز کیا پڑھے, ہمارا ہے ہی نہیں کوئی مذہب, ہم عاشق لوگ ہیں. اس طرح کے اس امامے والا تھا, اس نے اپنا مطلب یہ کہ ماضی اس نے بیان کیا تھا, تو اس طرح مطلب یہ کہ ظاہر ہے کہ اس سے مراد وہ اپنا دین اسلام لے گا جب بھی کفر. میں نے کسی فرد کی تکفیر نہیں کی ہے, یعنی اس کو صرف قول کو کفر کہا ہے. پھر اس کی صورتیں تو بنتی ہیں, بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ یہ جملہ کفریہ ہوتا ہے. اب وہ جو قائل یعنی بولنے والا جب سامنے آئے گا نا تو اس کے لیے احکام جدا ہوں گے کہ اس نے کس نیت سے بولا, کب بولا, کس حال میں بولا. اگر اس کی تعویل نکلتی ہے تو اس کے نزدیک اس کا کیا معنی یہ بھی پوچھا جائے گا اس کو. ہر صورت میں وہ مطلب التزام نہیں ہوتا کفر کا. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو التزام کفر ہوتا ہے وہ معنی کچھ بھی بتائے وہ ہوتا ہی کفر ہے. جیسے نعوذ باللہ کوئی کہہ دے کہ اللہ کو میں نہیں مانتا, اب یہ صریح کفر ہے, اللہ کو نہیں مانتا صریح کفر ہے. اب اگر کوئی اللہ تعالی کو نہیں مانتا, اس کی تعویل یہ لے کہ میں اللہ تعالی کو انسان نہیں مانتا, میری مراد یہ تھی, تو یہ اللہ تعالی کو میں انسان نہیں مانتا میری مراد یہ تھی, یہ اس کی مراد بھائی کی مراد جو ہے نا اس کو بچا نہیں سکے گی. ایسے تو بہت سارے جملے ہوتے ہیں کہ جو بالکل صریح کفر ہوتے ہیں جن کی تعویلات نہیں لی جاتی, جیسے وہ خاتم النبیین کے معنی میں کتنی تعویلات کا رد کیا ہے ہمارے علماء نے, وہ قدرت کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ پر قادر ہے معاذ اللہ, اس پر بھی کتنی مدد ہمارے علماء نے تعویلات کا رد کیا ہے جو اس طرح کے کفریات بکتے ہیں ان کا. تو ہر صورت میں تعویلات مقبول نہیں ہوتی, اور ضروریات دین میں تو جہالت بھی قبول نہیں ہوتی. جہالت قبول ہونے کی بہت دور جا کر صورت بنتی ہے. کچھ سوال کر لوں, تحریری سوالات آئیں. یہ سوال یہ ہے, کیا امام کے لیے ضروری ہے کہ دوران قراءت ہر نمازی تک اپنی آواز پہنچائے؟ امام مکلف نہیں ہے اس کا. امام اگر اپنی طاقت سے زیادہ زور لگائے گا تو مکروہ ہے, اس کو اگر تکلیف ہو رہی ہے نہ تکلیف سے آواز نکالے گا نا تو اس کے لیے مکروہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اسی طرح اذان میں بھی ہاں اتنا زور نہیں لگائے گا بندہ کہ اس کو تکلیف ہو. ذکر و اذکار میں بھی, نعت شریف اور تلاوت میں بھی اتنا زور نہیں لگانا ہے کہ خود کو تکلیف ہو. اب واہ کم ہوگی تھوڑی, کوئی حرج نہیں ہے, واہ کم ہو جائے تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اچھا یہ ارشاد فرمائیے کہ ایسا کیا کیا جائے جس کی وجہ سے گھر امن کا گہوارہ بن جائے. اب اس کے تو کئی مدنی پھول ہیں اور دیتے رہتے ہیں ہم لوگ. مطلب تو اس میں یہ کہ اگر بندہ نرم ہو جائے نا, حقیقت میں نرم, برف کے پاٹ بن جائے نا, تو کسی گھر میں کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. چلو آگ برس رہی ہوتی ہے نا دماغ میں, آگ ابل رہی ہوتی ہے تو جھگڑے ہوتے ہی رہتے ہیں. گھر وہ شر کا مجموعہ بنا رہتا ہے, امن کا گہوارہ بس غصے پر کنٹرول ہو جائے نا, نرمی آ جائے, تو میرے خیال میں کہ تقریباً جھگڑے جو ہیں یہ ختم ہو جائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگوں کو سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد آنکھ کھلتی ہے بعض لوگوں کی, اور وہ روزہ رکھنے کے بھی شوقین ہوتے ہیں, تو اس صورت وقت سحری ختم ہونے کے بعد کلی کرنے کے ساتھ ایک گلاس پانی پی کر روزے کی نیت کر لیتے ہیں, کیا ایسا کرنے سے روزہ ہو جائے گا یا نہیں؟ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد اگر ایک قطرہ بھی پانی پیے گا جان بوجھ کر, یعنی اس صورت میں کہ اس کو روزہ یاد ہے اور پیے گا, روزہ ٹوٹ جائے گا. روزہ رکھا ہی نہیں تھا, روزہ تو پانی پینے کے بعد اس کو رکھنا تھا. نہیں تو پانی اب پینے کا ٹیم چلا گیا نا, اب وہ روزے کا وقت تو شروع ہو گیا, سحری کا وقت ختم ہو گیا. آدمی کیا کرے, روزہ رکھ لے. رکھ لے بس, رکھ لے, بند ہو چکا. اب اسپیشلی پانی پی کر بند کرے گا تو یہ بند نہیں کرے گا, کھولے گا. اب فرض ہے, رکھ لے. ٹھیک ہے, رمضان کا روزہ ہے. موبائل فون میں لون لینا کیسا, موبائل میں فون لے لون لینا درست ہے یا نہیں؟ مدینہ جواب دیجیے. سنا نہیں ہے, جائز ہے, اصل میں یہ لون نہیں ہے, سروس کا حصول ہے. تو دارالفتاء علیہ سنت کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ لینا جائز ہے, لے سکتے ہیں. اس کے اوپر جو پیسے کٹتے ہیں وہ سروس چارجز کٹتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لون میں کیا, میں سوال نہیں سمجھ سکا. سر وہ موبائل کمپنیاں مختلف ہوتی ہیں, تو وہ بیلنس ختم ہو گیا تو آپ کو کچھ پیسے دے دیں گے, پھر آپ اس کو بعد میں بھر سکتے ہیں. جب آپ کارڈ لوڈ کروائیں گے یا ایزی لوڈ کروائیں گے تو وہ جتنے پیسے آپ نے لیے ہیں وہ اس میں سے کٹ جائیں گے, تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ لے سکتے ہیں. اس میں جو پیسے زائد بھی کٹتے ہیں تو وہ سروس چارجز ہوتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فل چلائیے. حضرت صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ زید کا چھوٹا بھائی بکر لوگوں سے غلط بیانی کر کے اپنے کو درست اور زید کو غلط بتاتا ہے, کیا زید اپنے ڈیفنس کے لیے بکر کے بارے میں صحیح بات لوگوں کو بتائے تو کیا یہ بھی غیبت کہلائے گی؟ ظاہر غیبت تو کہلائے گی اگر اس میں بکر میں عیب ہے, اگر یہ بکر زید کو تکلیف دے رہا ہے, لیکن یہ کہلائے گی غیبت جبکہ پیچھے سے کہے گا اور بالکل 100% سچ بات کہے گا, ورنہ تومت بن جائے گی اگر وہ برائی اس میں نہیں ہے. تو غیبت کا بدلہ غیبت سے لینا یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے. یہ تو اپنے ڈیفینس کے لیے صحیح بات بیان کرنے کی بات کر رہے ہیں نا, یعنی ان کے بارے میں دوسرے اپنی وضاحت. جی کہ زید نے جو میرے بارے میں بتایا وہ ٹھیک نہیں بتایا, صحیح بات یوں ہے. اچھا یہ اپنی صفائی پیش کرنا, یہ تو بالکل جائز بلکہ ضروری ہے کہ اپنی عزت کا آدمی ڈیفنس کرے اور حفاظت کرے اپنی عزت کی, تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یعنی یہ ضروری ہے, اس کا مطلب واجب بھی نہیں ہے, کیونکہ بزرگوں کے تو بکثرت اس میں حکایات ہیں کہ لوگ ان کی برائیاں کرتے تھے تو یہ صبر کرتے تھے. یہاں تک کہ ایک بزرگ کے پیچھے کوئی برائیاں کرتے ہوئے مطلب ان کو گالیاں دیتے ہوئے پیچھے چلا اور کہ پیچھے چلا تو پھر ایک جگہ وہ بزرگ رک گئے اور فرمایا کہ بھائی ابھی کچھ ہے کسر تو پوری کر لو کیونکہ اب میرا علاقہ شروع ہونے والا ہے, ایسا نہ ہو کہ میرے جو دوست احباب ہیں وہ کہیں تمہیں تکلیف نہ دیں. وہ صبر کرتے تھے, صبر کیا تو یہ حکایت بنی ورنہ حکایت نہ بنتی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. عثمان حیری کی تو وہ شب بود ہے کہ جن کو دعوت دی کسی نے, وہ ہے یہ بھی ان کی ہے. اللہ بہتر جانے, ایسی کئی حکایات ہیں بزرگوں کی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو اس کا وہ جواب یہ بنا کہ اگر صفائی کرنا چاہتا تو بے شک کرے, اس کو 100% اجازت ہے, اور صبر کرے تو بزرگوں سے یہ بھی ثابت ہے کہ ان حضرات نے صبر کیا اور برائی کرنے والوں کو کچھ نہ کہا. بلکہ حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی کی کسی نے برائی کی تو انہوں نے ان کے لیے کھجور کا تھال بھیجا کہ ان کو جا کر کھجور کا تھال پیش کرو کہ تم نے حسن بصری کو نیکیاں تحفے میں بھجوائی. غیبت کرے تحفہ نیکیاں ملیں گی نا, جس کی غیبت کی جائے گی اس کو غیبت کرنے والے کی نیکیاں دی جائیں گی. تو تم نے نیکیاں اس کے اعمال نامے میں جمع کروائی تو اس کی طرف سے یہ کھجوروں کا تھال قبول کرو. اس پر مجھے مدینہ شریف میں عمل کرنے کا موقع ملا تھا ایک بار, ایک میں کچھ بھی نشانیاں نہیں دوں گا, شاید اب وہ صاحب فوت ہو چکے ہیں لیکن وہ مشہور تھے. انہوں نے کوئی میری ہے مطلب کی بس کچھ نہ کچھ برائی مخالفت کی, تو میں نے ان کو عطر کی شیشی بھیجی اسی طرح کی بات کر کے. وہ مطلب ہے کہ تم کو مطلب سلام بھی کہا اور یہ تمہارا یہ پتا چلا ان کو کہ تم نے ان کی مخالفت کی ہے برائی کی ہے تو انہوں نے تم کو کہ نیکیاں بھیجی ہیں تو اب تم کو یہ عطر کا تحفہ انہوں نے بھیجا ہے, جا کے یار دے دینا ان کو. ابھی اپنی یادداشت پر عرض کر رہا ہوں میں, تو وہ عطر ان کو پیش کیا, بات آئی گئی ہو گئی. اتفاق سے ایک بار میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا, وہی شخص جس نے میری برائی کی تھی اس کی وہاں دکان تھی, اس کی دکان سے قریب باہر نکل آیا دکاندار, ارے آئیے آئیے آئیے کر کے اندر لے گیا اور مجھے بولا آپ دعا کریں, میرے سے دعا کروائی. میرے ساتھ جتنے بھی ہیں نا سب کو وہ ٹھنڈے وہ ڈبے ہوتے ہیں نا کولڈ ڈرنک, ہم سب کو پلایا الحمدللہ. تو اگر میں بھی دو چار برائیاں جڑ دیتا اس کو غصے میں آ کر یہ ٹھنڈی بوتلیں میری ماری جاتی. ایک چٹکلا بتا رہا ہوں, تو ہے فلاح ہو کام رانی نرمی ہو آسانی میں, ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے ناداری میں, ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی طغیانی میں, جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس کو تھوڑا سا میں لوں جو آپ نے ابھی ارشاد فرمایا. اب جیسے آپ کو تو مطلب مدینہ مدینہ ہو گیا نا, آپ نے یہ کیا سب کچھ جو ہوا, اس کے پیچھے بھی ایک حکایت ہے جو میرے شارٹ کر کے دیے, تو بہرحال وہ پھر سمجھانی پڑے گی اور ہے دلچسپ لیکن طول پکڑے گی پھر بات. دلچسپ تو لے لینے میں بھی لوں گا یہ جو میرے ذہن میں بات آئی ہے ہمارے معاشرتی جو حالات ہیں اس کے تحت, مگر آپ کو تو ایک مطلب مل گیا مدینہ مدینہ ہو گیا نا, یہ تو آپ نے بھیجا نا یہ سب کچھ ہو گیا. اب ایک بعض وقت ایسا طبقہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ کسی کو ہم نے یہ بھیجا اور یہ سب کرا کر بھیجا اور جو لے کر جاوے اس کو بولے یہ بھیجا ہے نا, یہ بھی اس کی چال ہے, یہ بھی چالاکی ہے, تم جانتے نہیں ہو اس کو, اس انداز سے بھی یہ کچھ کرنا چاہ رہا ہے. چھوڑو چھوڑو یار, اس آدمی میں کوئی خیر ویر ہے ہی نہیں. جو بھی کرے گا نا بڑی مطلب کے چالاکی کے ساتھ اور وہ چال بازی کے ساتھ کرے گا, بہت برا آدمی تھا. وہ تب سامنے سے اگر یہ ریسپانس آتا ہے پھر کیا کرے. ایسا جو کرے گا نا وہ خود اپنے دوستوں میں کمی لائے گا. ٹھیک ہے, بعض لوگ اس سے بدزا نہیں ہوں گے, کیونکہ اب جیسے کہ میری برائی کی, ٹھیک ہے جی, تو یہ اگلے کو بھی پتا ہوگا کہ میں کون ہوں. اچھا اس کے دوستوں کو پتا ہوگا, میں اس وقت بھی مشہور آدمی تھا الحمدللہ, کہ یار یہ اتنا مطلب ایسا نہیں ہے کہ میں نے برائی کی تو یہ مجھ سے انتقام نہیں لے سکتا. اس کے بھی چار ماننے والے ہیں, یہ ابھی میرے کو ڈیگریڈ کر دے گا تو اس کے پاس بھی زبان ہے, میں پہنچ بھی شاید نہیں سکوں گا اس سے. سر ڈرے تو سی نا آدمی, دشمن کو تو آدمی ویسے بھی دشمن اگر کمزور بھی تو اس سے بھی تھوڑا بہت تو ڈر لگتا ہے نا, اور وہ زبان یہ تو کمزور بھی زبان سے مقابلہ تو کر لیتا ہے, ہاتھاپائی سے نہیں کر سکتا نا. تو میں ہاتھاپائی سے مقابلہ نہیں کر سکتا, لیکن زبان تو الحمدللہ اللہ نے دی ہے مجھے, لیکن اس کا کرم ہے کہ مجھے یہ توفیق ملی کہ میں نے اس کی برائی نہیں کی, تو وہ ترکیب بن گئی. پھر تو میری کیسٹیں وہ چلاتا تھا اور مطلب ماشاء اللہ مدینہ مدینہ مدنی وار ہو گئی, ہاں مدنی وار ہی سمجھ لو اس کو, حکایت ہے یہ. تو یوں آدمی کا دل چوٹ کھا جاتا ہے کہ یار میں نے اس کو برا بلا بولا, تو یہ بھی بول سکتا ہے مجھے برا بلا, یار کمزور آدمی نہیں ہے, چار آدمی اس کو بھی مانتے, حالانکہ اس سے تو کئی گنا زیادہ میرے ماننے والے اس وقت بھی تھے الحمدللہ. لیکن اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے عاجزی نصیب فرمائی, بچا لیا, شیطان کا منہ کالا کیا, رب تبارک و تعالی نے اس کو ناکام و نامراد کیا. میں غصے میں آ جاتا تو میں اس کے خلاف بولنا شروع کر دیتا, ہوتا عموماً ایسا ہی. اگر کوئی ایک مارے تو اس کو بولنا ہے یار دوسرا بھی مار لے, تو کہاں مارے گا. ایک مثال دے رہا ہوں کہ جو کمزور ہے مظلوم ہے اس کی قیامت میں بھی چاندی ہے اس کی, یہ محاورہ ہے, مظلوموں کی جیت ہے قیامت میں, اور دنیا میں بھی مظلوم کے حمایتی پیدا ہو ہی جاتے ہیں, اللہ کر دیتا پیدا. آپ کی باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے مقام و مرتبہ عطا کیا ہے, جو جن کی ماننے والے سننے والے سمجھنے والے ہیں, انہیں چاہیے کہ وہ اس حوالے سے اس سوچ کو ہی آگے بڑھائیں, نہ کہ اپنے چاہنے والے ماننے والوں کو بنیاد بنا کر وہ مطلب کہ اس کا منفی اپنے تعلقات کا استعمال کریں. آپ کی باتوں سے یہ سب مجھے عکس ہو رہا ہے کہ جو بھی ایسے مقام و مرتبے وہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا ہے, کیونکہ 10-20-50-100-1000-2000 لاکھ 2 لاکھ لوگ کئیوں کے پیچھے ہوتے ہیں, تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے چاہنے والے ماننے والوں کو اپنا یہی رول ماڈل دیں کہ دیکھو میں بھی درگزر سے کام لیتا ہوں, تم بھی درگزر سے کام لو, نہ کہ انتقامی رویہ کو وہ اپنے لوگوں میں اتارے. یہی سمجھ میں آتا ہے الحمدللہ, اسی سے شاید امن و محبت کی فضا قائم ہو سکے گی. حدیث پاک, من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ, من تواضع للہ, من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ, یعنی جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ پاک اس کو بلندی عطا فرماتا ہے. گجراتی کی کہاوت ہے, نمیو تے اللہ نے گمیو, یعنی جو جھکا اللہ تعالی کو وہ پسند آیا. ایک اردو میں بہت مشہور ہے بابا, جس شاخ پر پھل ہو وہ شاخ جھکتی ہے, جس میں پھل نہ ہو وہ شاخ اکڑتی ہے, پھلدار شاخ جھکی رہتی ہے اور بغیر پھل کی جو شاخ ہے وہ اکڑتی ہے. وہ کسی نے بھی بات یہ بھی کہی ہے کہ جس درخت پر پھل ہو اس کو اگر پتھر مارا جائے تو جواب میں وہ پتھر نہیں دیتا, جواب میں پھل دے دیتا ہے. بے شک ماشاء اللہ, اللہ عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. وہ تو بہرام کا واقعہ ہے نا, بہرام جا رہا تھا تو اس کو کسی نے پتھر مارا, بہت پاورفل آدمی تھا اور حاکم تھا وہ, تو اس نے اپنے ساتھ جو تھا اس کو اشارہ کیا کہ اس کو اشرفیوں کی تھیلی یا اس کو کچھ دینار بولا اس کو دے دو, تو تعجب کیا کہ اس کو اتنا پتھر مارا, سزا دینی چاہیے, سزا دینے پر وہ قادر تھا بہرام, تو اس نے کہا نہیں, پتھر ہمیشہ پھلدار درخت کو مارے جاتے ہیں, اور یہ درخت پھلدار درخت کو پتھر مارتے ہیں تو وہ پھل دیتا ہے, تو مجھے پتھر مارے تو پھلدار ہوں، میں اس کو پھل دوں گا، یعنی کہ یہ مفہوم مطلب کہ اس نے اس کو نواز دیا، پھر یہ ہوتی ہے مطلب سوچیں ہوتی ہیں، حقیقت نصیب والوں کو ملتی ہیں. سلام اس پر کہ جس نے بے شک بے شک گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے نفس کے لیے کب انتقام لیا؟ کیسے کیسے جو جان کے در پہ تھے، شہید کرنے کے در پہ تھے، فتح مکہ کے موقع پر سب موجود تھے، سر جھکا کر کے اب گئے، ایسے ایسے سخت کافر موجود تھے. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا لا تصریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، سب کو چھوڑ دیا. تو کتنے جو تھے کفار وہ مسلمان ہو گئے، تو یہ اخلاق انہوں نے تو سمجھا ہوگا، تو اب تو گئے. ہم نے برسوں تک ان کو مکہ مکرمہ میں ستایا تھا، اور مکہ مکرمہ چھوڑنے پر مجبور کیا تھا کہ گھر بار چھوڑائے تھے، آج تو بس ان کے ہاتھ میں آئے. لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے معافی کی وہ مثال قائم کی کہ اس کی مثل تاریخ، اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی. سبحان اللہ، ہم انہی کے تو غلام ہیں. دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم کردار کے غازی بن جائیں، گفتار کے غازی ہی نہ رہیں. اللہ کرم. اب بولنا تو آتا ہے، کچھ نہ کچھ بول جاتے ہیں. اللہ کرے کہ جب سر پہ آ کے پڑے اس وقت بھی یہی جذبات ہو. اس وقت بعض اوقات انسان جو ہے وہ بھول جاتا ہے. پاپا بھول گیا ساری باتیں، بھول گیا اور وہ کر گیا جو اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا. ہوتا ہے، یہ ایک انسان ہے نا. اب آپ کی باتیں سمجھ میں بھی آ رہی ہیں، لیکن ہوتا ہے بعض اوقات ایسا بول دیتے ہیں کہ پھر نہیں قابو ہوتا، اور اس نے وہ کر لیا جو اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اب کیا کرے؟ بات پوری ہو جائے ہماری بھی. اب مسئلہ یہ کہ اگر اس نے حد سے وہ گزر گیا ہے تب تو ظلم کیا اس نے. اب اگر ظلم کیا تو توبہ کرے، اس سے معافی مانگے، نادم ہو. اس سے معافی مانگے جس کے ساتھ زیادتی کی. جی. اب جیسے کسی نے اس پر ظلم کیا تو انتقام کی صورت تو ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس سے زیادہ انتقام لے لیا اس نے، تو اس زیادہ جو حصہ ہے وہ تو ظلم ہے نا. ٹھیک. اس زیادہ حصے کی معافی مانگے اس سے. اب تلافی جو بھی ہے اس کی تلافی کرے. آپ نے انتقام لینے کے لیے جو ایک ارشاد فرمایا کہ گنجائش ہے جو بھی ایک شریعت نے دی ہے، لیکن یہ تھوڑا ارشاد فرما دے کہ انتقام لے یہ بہتر ہے یا معاف کر دے یہ بہتر ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا خذ العفو، اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو. کاش ہم بھی معاف کرنے والے بن جائیں کہ ہم بندوں کو معاف کریں گے، پروردگار ہمیں معافی سے نوازے گا. جو دنیا میں معاف کرتا ہے اس کا مرتبہ بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے، مقام بڑھتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ معافیاں دیں گے تو لوگ سر پہ چڑھ جائیں گے، لوگ سر پہ نہیں چڑھیں گے، قدموں میں آئیں گے. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، لوگوں کو قدموں میں لانے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. سارے آنچھوں میں آنچا سمجھے پڑھتے رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام نور فاطمہ ہے, میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ پیارے بابا جان, ماں باپ کو یار کہنا کیسا ہے؟ آج کل یہ بچوں میں عام عادت ہو چکی ہے, آپ اس کے بارے میں کچھ بتا دیں. یار, اچھا یار ایک بے تکلفی کا لفظ ہے, دوستوں میں کہتے ہیں. کیا حکم لگائیں گے یار؟ جلوے یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا, حسرتیں آٹھ پہر تکتی ہیں رستہ تیرا. حمایت یاد نہیں کرنی, اسم وہ ہر جگہ کا انداز ہر جگہ کے لیے لفظ الگ الگ ہوتے ہیں. اب جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ آپ کا لفظ استعمال نہیں کرتے, وہاں پر تو کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اس کے شان کے لائق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عام بول چال میں اس طرح استعمال نہیں ہوتا, آپ ہی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اب یہ یار کا لفظ بازو کا تو محبت والے انداز میں ہوتے ہیں, اور اگر فریشی والے انداز میں ہو تو پھر تو کسی کے لیے بھی حضور علیہ السلام کے لیے بھی استعمال نہیں کر سکیں گے. جیسے وہ تو بھی شعر میں وہ تحسین کلام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, عام بول چال میں ہم سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ کہیں گے. تو اسی طرح ماں باپ کو بھی اگر یار کوئی کوئی کہتا ہے تو پھر تو یہ ظاہر ہے کہ وہ انداز ایسا ہے نہیں, عرف نہیں ہے اس پر, تو اس سے بچنا ہی مناسب ہے. یار کے ماں دوست, مددگار, ساتھی اور اس طرح کے معنی ہوتے ہیں یار کے. بے کسی یار ہے کیا ہونا ہے. مفتی احمد یار خان, بے یار و مددگار. اب ایک یار اور بھی ہے لفظ, وہ بہت خراب لفظ ہے. پہنچ گئے ہوں گے. ویسے حیات اعلی حضرت میں کہیں ہے کہ ایسے الفاظ کہ جو فلموں میں اپنا لیے گئے ہوں وہ نعت میں نہ لیے جائیں, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال نہ کیے جائیں. یہ ہے حیات اعلی حضرت میں, فتویٰ نہیں پڑا. اب جیسے دلبر, دلبر, یار, دلدار, اس طرح کے الفاظ اب فلموں میں بکثرت شاید ہوتے ہوں گے, فلمی گانوں میں, اور اللہ بہتر جانے اگر کوئی استعمال کرے تو ناجائز نہیں ہے, گناہ نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں محمد فیاض بات کر رہا ہوں بیشام سے. میرا سوال یہ ہے, اگر امام پہلے کھڑا ہو اور پیچھے لوگ کھڑا ہو, اگر ایک شخص آیا اور ان سے تین رکعت گزر گیا اور ایک رکعت اس نے امام سے کیا, پھر جب امام نے سلام پورا کیا تو وہ تین رکعت کیسے کرے گا؟ چار رکعت کی فرض میں اگر اس کو ایک رکعت ملی تو دوسری رکعت کر کے بھی وہ قاعدہ کرے, اتحیات پر سورت بھی پڑھے گا, سورت الفاتحہ اور سورت پڑھے گا اور اتحیات میں بیٹھے گا, پڑھے گا, پھر کھڑا ہو جائے گا اور ایک میں سورت الفاتحہ اور سورت بھی پڑھے گا, اور اب چوتھی میں خالی یعنی سورہ فاتحہ پڑھے گا. اکیلا پڑھ سکتا, اکیلا تو منفرد ہو گیا نا, سورت میں ملا لے تو بہتر ہے, لیکن وہ اس سے پہلے جو پڑھی تھی اس میں تو واجب تھا سورت ملانا, ابھی آخری میں چوتھی میں سورت ملا ہے تو اچھا ہے, نہیں ملا تھا تو حرج نہیں ہے. تین بار سبحان اللہ کہہ لیتا ہے تب بھی حرج نہیں ہے, یہ بہتر ہی ہے کہ سورت الفاتحہ اور سورت پڑھ لے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں تاری بابر الدینہ سے عرض کر رہا ہوں. پاپا جانے کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اللہ عزوجل کو اللہ سائیں یا رب سائیں کہنا کیسا ہے؟ سائیں, سائیں نہ کہا جائے. اللہ میاں کہنے سے تو اعلی حضرت نے منع فرمایا. سائیں میں اصل میں یہ عرف کا لحاظ ہے, اب جیسے اردو کا جو عرف ہے اس کے لغت کے اعتبار سے تو یہ مناسب نہیں, لیکن سندھ کا جو عرف ہے وہ الگ ہے. اس میں قدیم فقہا, ان کے محدثین شاہد لطیف بٹھائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ایسے افراد گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنے کلام کے اندر اس کو استعمال کیا ہے. تو جو میری سندھ کے بعض علماء سے اس حوالے سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے ہاں اس کا عرف تعظیم ہی کے معنی میں ہے, دوسرے معنی میں استعمال ہی نہیں ہوتا. تو اگر عرف واقعی ایسا ان کا ایسا ہی ہے, تو پھر ایک الگ معاملہ ہو جائے گا. اردو میں البتہ ہمارے بعض علماء نے اسے منع فرمایا ہے. سائیں ویسے شوہر کو نہیں بولتے, شوہر کو بھی جیسے میاں, میاں کا استعمال بکثرت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, لیکن ہمارے یہاں تو اس کو منع کرتے ہیں اردو میں. جی جی ہاں, تو اردو ہی میں میاں, باقی تو عربی کا لفظ صحیح نہیں ہے. سائیں کا لفظ, سائیں سندھی لفظ ہے یہ, زیادہ تر سندھی, پنجابی بھی سائیں بولتے ہیں. سرائیکی زیادہ, سرائیکی سائیں پنجابی میں, سرائیکی میں سائیں. اور ہمارے یہاں مہمنوں میں سائیں اس کو بولتے ہیں, بھیک مانگنے والے کو. تو اس لیے ایسا لفظ جس کے ایسے معنی بنتے ہوں جو اللہ تعالیٰ کے شایہ نشان نہ ہوں, تو اس سے بچنا ہی سمجھ میں آتا ہے. اگر کچھ بزرگوں نے سائیں لفظ استعمال کیا ہے تو بعض بزرگوں نے اس طرح کے الفاظ اور معاملات میں, مثال نہیں دے رہا, استعمال کیے جس کا سرکار اعلی حضرت نے جوابات دیے. وہ تو حدیث نہ پہنچنے کے حوالے سے حوالے دیے, تو بہرحال بچنا ہی بہتر ہے. ہمارے جو ہم سے جو سوال ہوا تو سہرا ہمارے عرف کے مطابق ہی ہوگا, تو اردو زبان میں تو ہم یہی کہیں گے کہ اس کو نہیں بولا جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عزب جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رمضان المبارک کی خصوصی پیشکش حج و عمرہ بغداد کی قرآن اندازی حلقہ نمبر 60 جنید بن رفیق باب المدینہ, جنید بن رفیق باب المدینہ, جنید بن رفیق باب المدینہ. حلقہ 111 مرکز الاولیاء عدنان بن منظور, عدنان بن منظور, عدنان بن منظور لا موجود. حلقہ 61 گلدار طیبہ آصف علی ولد راجہ قربان, آصف علی بن راجہ قربان, آصف علی بن راجہ قربان گلزار طیبہ. آج تینوں ہی ایک تو آئے دوڑتے ہوئے, آپ دیکھو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا جی, دنیا میں بعض ایسے کچھ ایام منائے جاتے ہیں, جیسے آج بھی ایک گزر گیا مجھے میری اطلاع کے مطابق, آج دنیا میں فادر ڈے منایا گیا ہے. کبھی مدر ڈے منایا جاتا ہے, کبھی فادر ڈے منایا جاتا ہے, کبھی کون سا ڈے منایا جاتا ہے, تو اس پر آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جو بات شریعت سے نہ ٹکرائے اور تنفیر عوام کا باعث بھی نہ ہو تو وہ جائز ہوتی ہے. اب جیسے ہمارے یہاں ہفتہ صفائی مناتے ہیں, تو ہفتہ صفائی مناتے ہیں, اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوا کہ سارا سال گندے پڑے رہو, گندگیوں کے ڈھیر جماؤ پھر ہفتے میں صفائی کرو. حالانکہ صفائی تو شریعت کو مطلوب ہے, ہر وقت ہونی چاہیے, اینی ٹائم ہونی چاہیے صفائی. لیکن یہ ہفتہ صفائی بول کر رہی ہے تو ہائی لائٹ کرتے ہیں, وہ صفائی کا ذہن بنے یا کوئی کچرا وغیرہ جمع ہو گیا اس بہانے صاف ہو جائے تو تھوڑا ٹائم صفائی رہے گی, اثر رہتا ہے نا ایک چیز کا. فرما رہے مجھے اچھا, تو اسی طرح یہ مدر ڈے تو فادر ڈے تو لیبر ڈے اور یہ مناتے رہتے ہیں, تو بظاہر تو کوئی مجھے تو اس میں قباحت تو نہیں لگتی. بعض کے بیک گراؤنڈ بھی عجیب و غریب ہوتے ہیں اس حوالے سے. اور دوسرا نگران شورا زیادہ فرمائیں گے اس پر کہ یہ یعنی بس اس کو کافی سمجھ لیتے ہیں, مدر ڈے منایا اور فادر ڈے منایا اور اس دن پیاری موم اور پیاری ممی اور پیاری امی اور یہ سب کچھ کر کے پھر ختم, اس کے بعد یعنی جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ تو ساری زندگی کے لیے ہیں, ہمیشہ کے لیے ہیں, اور یہ ایک دن منا کے اس کو کافی سمجھ لیتے ہیں کہ بہت ہو گیا بس. یہ ایک شعور بیدار کرنا نہیں اس میں آئے گا کہ سال میں ایک ہی دن صحیح, ایک شعور بیدار کرنا ہوگا کہ چلو اس روز وہ اپنے والد کے پاس جائے گا یا اس روز اپنی ماں کے پاس جائے گا, یا اس طرح کی اس کی ایک محسوسات پیدا ہوں گے, ایک ریکال ہو جائے گی کہ بھائی باپ کو بھول گئے ہو یا ماں کو بھول گئے ہو, ذرا یاد کر لو. تو جیسا امیر سنت نے خود فرمایا کہ جیسے کہ صفائی جو میں صفائی منایا جاتا ہے, تو صفائی تو پورا سال منانی چاہیے, صفائی تو صفائی ہے, لیکن یہ کیوں منایا جاتا ہے کہ جب اس روز آپ اس صفائی کریں گے تو ایک صفائی یاد دلائی جائے گی. جیسے کہ بعض اوقات یہ جیسا امیر سنت نے فرمایا کہ کچھ ایام منائے جاتے ہیں دنیا بھر میں, تو اس میں وہ شعور بیدار کرنے ہیں بھائی, ایک پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہوگا کہ ایک لوگوں کا شعور بیدار ہو کہ یار یہ بھی یاد رکھو, ان کو بھول مت جاؤ. تو اس طرح کی اگر کوئی چیز ہوتی ہے, اور یہ بات درست ہے کہ کوئی ایک دن تو نہیں ہے ماں کے لیے, ایک دن تو نہیں ہے باپ کے لیے, اب میں تو ہم تو یہ کہیں گے کہ ایوری ڈے مدر ڈے, ہر دن ماں کا دن ہے, ہر دن باپ کا دن ہے. ہاں لیکن اگر کوئی سال میں ایک کا دفعہ یوں جیسے منا لیا اور آپ کی طرف سے کوئی اس کے لیے کوئی ایسا میٹھا میٹھا سا پیغام چلا گیا کہ یہ والد کو نہیں بھولیں اور ہم اپنی طرف سے کوئی بہت خوبصورت سا پیغام دے دیں, تو ڈیفینیٹلی لوگ لگے ہوئے ہیں ایک کام کے لیے. تو اس طرح آپ کے سنتوں والے پیغام کو لے کر بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اس سے کوئی اچھی چیز نکالنے میں کامیاب ہو جائیں. کیا فرماتے ہیں؟ ہم گیارہویں شریف مناتے تو ایک ہی دن تو مناتے ہیں, پھر اس کا اثر تو سارا سال رہتا ہے نا. ہم اگر گیارہویں شریف منانا ہی چھوڑ دیں تو گیارہویں شریف مناتے ہیں اس معنی غوث پاک کا تذکرہ کرتے ہیں, ان کے فضائل بیان کرتے ہیں کہ کرامتیں بیان ہوتی ہیں, اور جو گیارہویں شریف کے قائل ہیں اور جو گیارہویں شریف مناتے ہیں ان کی غوث پاک کی محبت, اور جو نہیں مناتے ان کی غوث پاک کی محبت کا فیصلہ تھرڈ پرسن کر سکتا ہے, سمجھے کہ واقعی ان دونوں میں فرق ہے. اسے جشن ولادت بارہویں شریف مین تو ایک ہی دن مناتے نا, وہ سارا سال اس کی کمائی کھاتے ہیں, سارا سال ایک نا محبت کا ایک کچھ نہ کچھ ہم کو جذبہ, پھر وہ ایک انتظار کہ یار وہ بارہویں شریف آئے گی تو یوں کریں گے یوں کریں گے, وہ سرکار کی خوب ثنا خوانی کریں گے, خوب نعتیں پڑھیں گے, خوب سلام پڑھیں گے, اور جلوس میلاد میں چلیں گے اور اجتماعی ذکر و اجتماعی میلاد کریں گے, تو وہ ایک ہی دن تو منایا جاتا ہے. تو اسی طرح اگر یوم فادر ڈے منا لیا تو چلو اگر سال بھر تک فادر کو بھول گیا تھا, تو اب اگر ایک دن فادر کو کوئی آ کر مل گیا, فادر کو گفٹ دے دی اور اس کے ساتھ مطلب مدینہ مدینہ کر دیا, تو یہ نقصان ہوا یا فائدے کا آغاز ہوا؟ اور اس کی برکت تو ملے گی نا کہ یار آئندہ بھی اپنے کو ملنا چاہیے فادر سے. تو یہ میں یہ نہیں کہتا نعوذ باللہ کہ سال میں ایک ہی دن فادر کو یاد کیا جائے, والد کو یاد کیا جائے, وہ تو ہر وقت والد تو اپنے ساتھ ہونا چاہیے کہ جو اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں دعا مانگنا ترک کر دیتا ہے اس کو اس کے لیے تندرستی آتی ہے, سمجھے؟ تو والد کو تو ہر وقت, لیکن اگر ایک دن منایا جائے اور اس دن والد کی اہمیت اجاگر کی جائے, آیتیں پڑھی جائیں, روایتیں بیان کی جائیں, حکایتیں بیان کی جائیں کہ باپ کی یہ اہمیت ہے, باپ کی یہ اہمیت ہے, اور باپ دوزخ کا بھی دروازہ ہے, باپ جنت کا بھی دروازہ ہے, اور اگر تم کو جنت میں جانا ہے تو باپ کو راضی کرو, باپ کی بد دعا قبول ہوتی ہے, اگر باپ کی بد دعا سے بچنا ہے تو اس کا دل مت دکھاؤ. اگر یہ بیانات فادر ڈے منانے کے اس میں اگر کوئی کرتا ہے مسلمان, تو اس میں آخر مجھے تو فائدہ ہی نظر آتا ہے, کوئی نقصان کا پہلو نظر نہیں آتا. باپا اس سلسلے میں بہت ساری قیاس آرائیاں کی جاتی ہیں, اور یہ کہا جاتا ہے کہ لوگ ماں باپ کو صرف ایک ہی دن یاد کرتے ہیں سال میں اور باقی ایام میں بھول جاتے ہیں. گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے جہاں پر ہم رہتے ہیں وہاں یہ چیزیں بہت منائی جاتی ہیں. مسلمانوں کے گھروں میں جو بچوں کا اپنے والدین سے رشتہ ہوتا ہے وہ الحمدللہ بڑا اچھا مضبوط ہوتا ہے, ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں اور مربوط رہتے ہیں, لیکن یہ خاص دن آتا ہے تو اس میں کچھ زیادہ کرتے ہیں, تحائف دیتے ہیں, یا خیر یہ دعا والا کلچر تو نہیں ہے اور فضائل بتانے والا کلچر نہیں ہے, لیکن تحائف دیتے ہیں. فوائد آپ کے یہاں دیکھے گئے, فادر ڈے مدر ڈے کے. ہاں تو وہی کہ ایک دن جو ہے وہ ایک دن ہی نہیں ہے, منانا سارا سال ہے، لیکن ایک دن جیسے میں نے یوم صفائی، ہفتہ صفائی، تو اس بہانے صفائی اجاگر ہوتی ہے، ہائی لائٹ ہوتی ہے کہ صفائی ہونی چاہیے. تو یوم فادر ڈے ہم اگر اسلامی طریقے پر منائیں اور اس کے لیے خصوصی اجتماعات کریں ہر جگہ، چوک اجتماعات کریں اور مطلب یعنی کہ باپ کے گنگن گائیں اور دو چار پانچ پندرہ بزرگوں کو گجرا پنا کے بٹھا دیں، یہ باپ ہوتے ہیں، ان میں دکھی بھی ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کو مطلب یعنی کہ ہم شرمندہ کریں، غیرت دلائیں، جو اپنے ان بوڑھے باپوں کو اٹھا کر اولڈ ہاؤس میں ڈال آتے ہیں، اب بھول جاتے ہیں کہ ان کو گھر لاؤ اور ان کی اس طرح خدمت کرو، ان کا احترام کرو. تو اس میں مجھے تو بہت سارا دین کا فائدہ نظر آتا ہے، بلکہ اس بہانے تو بہت سے ماڈرن لوگ ہمارے قریب آئیں گے. یہ گجرے پہنانا، اور ایک میں نے مثال دی، یہ طریقہ کار میں اس کو شامل نہیں کرنا ہے کہ آپ گجرے پہنا کر بٹھا دیں، ایک بات کی میں نے کہ چند بزرگوں کو آگے بٹھا دیں یا دکھیاروں کو لے آئیں کہیں سے اولڈ ہاؤس سے منا کر، اور ان سے اجازت لے کر اولڈ ہاؤس. دیکھو یہ غریب، یہ ہے فادر، کسی کا فادر ہے، کسی کا گرینڈ فادر ہے، گرینڈ گرانڈ، کسی کا گرینڈ فادر ہے، دادا ہے، کسی کا نانا ہے بےچارہ، یہ اولڈ ہاؤس میں پڑا ہے. تو آج فادر ڈے ہے، اس کو بےچارے کو اپنے گھر لے جاؤ، اس کو نہلاؤ، اس کو کپڑے پہناؤ، اس کو اچھا کھلاؤ، اور اب وہاں سے اس کی جان چھڑاؤ، اس کی خدمت کرو اور جنت میں جاؤ. تو اگر ہم یہ پیغام دیں تو مجھے تو اس میں 112% فائدہ نظر آ رہا ہے. اس بہانے فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے کہ ہم اس بہانے، ہم تو ہمارا تو کام اسلام کا پیغام دینا ہے. ہم 14 اگست مناتے ہیں، پاکستان ڈے مناتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم بھونگڑے پپوڑے بجاتے ہیں، کیا میوزک بجاتے ہیں، یا نعوذ باللہ بھنگڑا ڈالتے ہیں؟ تو اس بہانے 4 آدمی جمع کر کے ہم تو اسلام کا پیغام ہی دیتے ہیں، سنتیں بتاتے ہیں، نمازوں کی تلقین کرتے ہیں، شکرانے کے نوافل پڑھاتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ حالانکہ وہ دن بھی 14 اگست تو ہے، وہ انگریزی تاریخ ہے، اور پاکستان آزاد ہوا تھا 27 رمضان کو. لیکن اب ہمارا عرف یہ کہ 14 اگست مناتے ہیں، تو ٹھیک ہے ہم بھی مناتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. ہمیں تو اس بہانے کسی طرح بھی مسجد اور تحریک کو اور پروان چڑھانا ہے، نمازی بنانا ہے، اور وطن عزیز اس کی محبت کے جام پلانے، کہ وطن عزیز ہے تو پاکستان میں دعوت اسلامی پھل پھول رہی ہے اللہ کی رحمت سے، اس کے کرم سے، کہ ہمارا ملک دعوت اسلامی کے ساتھ الحمدللہ اس کا مثبت رویہ بہت دیکھا ہے، کیونکہ یہ اٹکتے نہیں ہے کسی کو، یہ مسجدوں اور تحریک ہے. تو ملک کے جو بھی سربراہ ہوتے ہیں نماز کو تو سبھی مانتے ہیں، کوئی پڑھے نہ پڑھے اپنی جگہ پر، لیکن انکار تو نہیں کرتے نا نماز کا، رمضان کے روزوں کا، سنتوں کا، اسلام پر عمل کرنے کا، عشق رسول کا، صحابہ کرام کی محبت کا، اولیاء کرام کی محبت کے درس دینے کا، کوئی مسلمان مخالفت تو نہیں کرتا نا. یوں مطلب اپنا پیغام عام ہو رہا ہے اسلام کا، اور دنیا میں الحمدللہ کئی ممالک میں 200 ممالک کا بتاتے ہیں کہ دعوت اسلامی کا پیغام پہنچ گیا ہے اللہ کی رحمت سے. ہمارا انداز مثبت ہے، پلس انداز ہے. تو فادر ڈے شرم اخلاقن کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی فادر ڈے مناتا ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر، اور صرف ایک دن والد صاحب کی خدمت کو کافی نہیں سمجھتا تو منانے میں کوئی حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آخر برتھ ڈے بھی تو مناتے ہی ہیں نا، کیا ہے برتھ ڈے؟ کس نے جاری کیے، کس نے ایجاد کیے، کس کو کیا پتا؟ مناتے ہیں، جائز طریقے پر مناتے ہیں تو جائز ہے، کوئی ناجائز طریقے پر منائے گا تو ناجائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے پپا جان، میں محمد ارسلان علی افتاری گجر خان سے بات کر رہا ہوں. پیارے پپا جان، میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ روزہ دار کو روزہ افطار کرانے کی فضیلت ہے، کیا وہ والدین کو بھی وہ فضیلت ملے گی اگر وہ اپنی اولاد کو روزہ افطار کرواتے ہیں؟ یوں ہی اولاد جو اپنے والدین کو روزہ افطار کرواتی ہے یا اسلامی بہنیں جو گھر میں گھر والوں کے لیے روزہ افطار کرانے کا سامان مہیا کرتی ہیں، کیا ان کو بھی یہ فضیلت ملے گی؟ ملے گی تو صحیح، مطلق ہے نا، فضیلت تو مطلق ہے حدیث پاک میں، جس مسلمان کو کھلائیں گے اس کو ثواب ملے گا، افطار کروائیں گے۔ اب اگر خاندان والوں کو اس طرح کرتے ہیں، صلہ رحمی کی نیت بھی یہاں ہو سکتی ہے، صلہ رحمی کا بھی ثواب مل جائے گا ساتھ میں۔ جب بھی کھلائیں سال بھر میں صلہ رحمی کی نیت کریں، اگر تحفہ دیں، بلکہ اگر اپنی اولاد کے سامنے مسکرائیں اور پرتفاق ملیں اپنے رشتہ داروں سے، اس میں صلہ رحمی کی نیت کریں گے تو صلہ رحمی یعنی کہ رشتہ دار سے سلوک کرنے کا کی نیت کریں گے تو اس کا بھی جدا گانا ثواب ملے گا۔ اس کو اگر رشتہ دار غریب ہے اس کو صدقہ دیں گے تو صدقہ دینے کی نیت سے کہ میں صدقہ دوں گا اور صلہ رحمی کروں گا تو یہ دو طرح کے ثواب اس کو ملیں گے۔ اور عام مسلمان کو صدقہ دیں گے تو صدقہ کی نیت سے دیں گے خیرات کی، تو خیرات کا ثواب ملے گا، وہاں صلہ رحمی کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اپنے رشتہ داروں کو تو ویسے ہی اگر وہ مستحق ہوں تو ان کو خیرات زکات دینا زیادہ ثواب ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن یہ ذہن میں رکھے کہ ماں باپ اولاد کو، اولاد ماں باپ کو، اور میاں بیوی ایک دوسرے کو زکات نہیں دے سکتے۔ ایک سوال آیا ہے، یہ فاروق احمد صاحب ہیں کوئی قصور سے، کہتے ہیں آئی ہیو منی ٹرک، اٹس ویلیوز 1,40,000، پلیز انفارم می ہاؤ مچ زکات ٹو آن ہیم۔ منی ٹرک اس کے استعمال میں ہے، کچھ آئی ہیو منی ٹرک، میرے پاس ایک منی ٹرک ہے جس کی ویلیو 1,40,000 ہے۔ اگر وہ استعمال میں ہے اس کے، تب تو کوئی زکات اس پر نہیں ہے، ویسے رکھی ہوئی ہے تب بھی زکات نہیں ہے، جبکہ اس کے یہ مال تجارت میں نہ ہو، بیچنے کی نہ ہو، کیونکہ ٹرکوں کا کاروبار بھی تو لوگ کرتے ہیں۔ تو اب اگر یہ مال تجارت ہے، بیچنے کی ہے، تو زکات میں کاؤنٹ ہوگی، شمار ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کیا آنکھوں میں شیمپو چلا جائے، جلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا؟ لا ادری، آنکھوں میں شیمپو چلا جائے، ان کا پھن بھی چلا جاتا ہے بعض وقت غسل میں، روزہ یاد ہو اور صابن کا پھن چلا جائے یا شیمپو چلا جائے، یار اس کی معلومات کرنی چاہیے، یہ بہت سو کو پیش آتا ہوگا۔ پھن مانے جھاگ، صابن کا ان انگلش جھاگ، فوم، فوم۔ اچھا، ہمارے علاقے میں رائج ہے کہ کچھ لوگ گندم کی، ہمارے علاقے میں رائج ہے کہ کچھ لوگ گندم کی ایک بوری 6 ماہ کے ادھار پر 6,000 کی بیچتے ہیں، جبکہ اس کی موجودہ قیمت 3,000 ہے، کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ جائز، بیماری کی حالت میں، یعنی جبکہ کوئی اور دوسری خلاف شرع شرط اس میں نہ لگائی ہو تو جائز ہے، یعنی ادھار پر کسی چیز کو بیچا ہے اور قیمت زیادہ رکھی ہے تو کوئی حرج نہیں، چاہیے گندم کی بوری ہو چاہے کوئی اور ہو، لیکن بعض اوقات اس میں شرطیں غلط لگا دیتے ہیں کہ جیسے 6 مہینے میں 6,000 دینے تھے تو اگر ایک دن یا دو دن یا کچھ بھی ٹائم اوپر ہو گیا تو اتنے پیسے آپ کو اوپر دینا پڑیں گے، یہ یا اس طرح کی دیگر اگر خلاف شرع شرائط نہیں ہے تو یہ جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہوگا۔ 2,00,000 پر زکات فرض ہے یا نہیں؟ اور یہ بھی بتا دیجئے کہ زکات کتنی رقم پر فرض ہے، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ 7 تولہ پر زکات فرض ہے، اس کا جواب بتا فرما دے، پھر زکات پر ایک دو اور سوال بھی ہیں۔ سوال ریپیٹ، 2,00,000 پر زکات فرض ہے یا نہیں، یہ بھی بتا دیجئے کہ زکات کتنی رقم پر فرض ہے۔ دو لاکھ تو کوئی اس کا نہیں کہیں گے، اصل تو یہ دیکھا جائے گا کہ یہ رقم اس کی ضرورت کے علاوہ ہے یا نہیں ہے. اگر یہ ضرورت کے علاوہ ہے تو 52.5 تولہ چاندی، جیسے آج تقریباً 33,600 کے قریب نصاب ہے، تو ضرورت کے علاوہ اگر اتنی رقم اس کے پاس ہے یا اس سے کم ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کے پاس سونا ہے، چاندی ہے یا بیچنے کا سامان ہے، جس کو ملا کے رقم یہ 52.5 تولہ چاندی کے مساوی ہو جاتی ہے، برابر ہو جاتے ہیں یہ سارے، یعنی اتنا مال بن جاتا ہے سونا چاندی اور یہ رقم ملا کے، کہ جو تقریباً 33,600 جو آج کے دن کا نصاب ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کا جو رقم بنتی ہے، اتنی رقم پہنچ جاتی ہے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. تو یہ 200,000 رقم تو بآسانی پہنچ جاتی ہے اگر اس کی ضرورت کے علاوہ ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی. اچھا یہ اب ارشاد فرما دیجئے کہ یہ کہتے ہیں کہ 100,000 پر کتنی زکوٰۃ ہے، 1,000 پر کتنی زکوٰۃ ہوگی اور 100 پر کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ سوال تو کروں گا نا آیا ہے. 100 روپے پہ 2.5 روپے بنیں گے 2.5%، اور 1,000 روپے پہ 25 روپے، اور اپنے 100,000 روپے پہ 2,500 روپے بنیں گے، یعنی جتنے بھی ہوں اس کے 2.5% نکال لیں اس کی زکوٰۃ بنیں گے. پھر ڈیوائڈ بائی 40 اگر ہم کہہ دیں ان کو کہ 40 سے ڈیوائڈ کر دیں تو یہ نکل آئے گی. کیلکولیٹر میں یہ آسان ہے، فگر لکھ کر ڈیوائڈ بائی 40 کر دیں تو زکوٰۃ کا فگر آ جاتا ہے، یہی ہے نا؟ جی 40 حصہ. اچھا اب یہ بھی ارشاد فرما دیں، کیا ڈرپ انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ شہزادہ حضور بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، مل جل کر کوئی ترقی بن جائے. کیا ڈرپ اور انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ ڈرپ اور انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. دوبارہ ارشاد فرما دیجئے، ڈرپ اور انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے. اچھا اب یہ ارشاد فرمائیے کہ بیماری کی حالت میں چھوڑے گئے روزوں کی قضا ضروری ہے یا نہیں؟ بالکل ضروری ہے. بالکل ضروری ہے بحالت صحت. اچھا کس کی طرف سے، یعنی یہ جو سوال آخری ہے اس کو سوال کس کی طرف سے ہوا ہے، یہ تھوڑا واضح ہونا ضروری ہے. بیماری یعنی شیخ فانی ہے یا نہیں ہے، صحت ملی ہے یا نہیں، وضاحت نہیں ہے. مفتی صاحب آزاد نہیں ہے، تقریباً جو لکھا ہوا ہوتا ہے میں وہ عموماً کوشش کرتا ہوں کچھ کہیں کہیں لفظوں کے فرق سے. ٹھیک، یعنی اس میں دیکھ لیا جائے کہ وہ جو بیماری ہے وہ واقعی اس کی ایسی بیماری تھی کہ جس میں چھوڑنا اس کے لیے جائز تھا، تو چھوڑنے کی صورت میں گناہگار نہیں ہوگا، صرف قضا لازم ہوگی. اور اگر معمولی بیماری تھی اور روزہ رکھ سکتا تھا تو اس صورت میں گناہگار بھی ہوگا، توبہ بھی کرنا ہوگی. اور اگر شیخ فانی اتنا بوڑھا ہے کہ اب اس میں قوت ہی ایسی نہیں رکھنے کی اور اب صحت بھی اس کو نہیں ملی ہے، تو جو شیخ فانی ہو گیا اس کی امید نہیں اس کو کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا، تو اس کا فدیہ بنتا ہے. اب اگر صحت مل گئی تو پھر ان کی قضاء اس پر ضروری ہوگی، فدیہ نفل ہو جائے گا. جی حکایت، ایک شخص صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آیا اور گھر میں نظر دوڑا کر بولا، اے ابو ذر، آپ کے گھر میں کوئی سامان ہی نہیں ہے. فرمایا، میری توجہ کسی اور گھر کی طرف ہے جو میرے سامان کے لائق بھی ہے. اس شخص نے کہا، جب تک آپ یہاں رہیں گے تب تک یہاں بھی تو سامان کی ضرورت ہے. فرمایا، مکان مالک اس گھر میں ہمارے عیش و آرام کرنے کا قائل نہیں ہے. رسول ہاشمی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس نے دنیا سے محبت کی وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے، اور جس نے آخرت سے محبت کی وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے. تو تم باقی رہنے والی یعنی آخرت کو فنا ہونے والی دنیا پر ترجیح دو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جواب دیجئے، تو جنتی کس وقت سویا کریں گے؟ یہ جو ہے نا وہ 50 سال سے جو بڑی عمر کے ہیں بزرگ، وہ اس کا جواب دیں. اگر سب کا جی کہاں ہے؟ 50 سال سے اوپر. یہ مائک والوں کو چاہیے کہ جہاں ہاتھ اٹھے نا اس طرف یہ بڑھیں. جنت میں کبھی نیند نہیں آئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نام بھی بتائیں. عمر بھی ورحمۃ اللہ. محمد صدیق, خیبر پختونخوا, ضلع مانسہرہ. ماشاء اللہ. ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے. ماشاء اللہ, مرحبا. عمر میری 54 سال ہے. ماشاء اللہ. جی جواب, جواب ہے جنت میں جنتیوں کو نیند نہیں آئے گی. سبحان اللہ, جواب درست ہے. سبحان اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, نیند موت کی جنس سے ہے اور جنتیوں کو موت نہیں آئے گی. انشاءاللہ. کیا مدنی شخصیات اب. جنت کی سب سے پہلی غذا کیا ہوگی؟ چلیں یہ جو ہے نا وہ یہ سوال یہاں اپنے جو اسنائی بھائی موجود ہے نا, عام اسنائی بھائی, عام اسنائی بھائی ان سے کر لیتے ہیں. جنتیوں کی سب سے پہلی غذا کیا ہوگی؟ طلباء کرام کے علاوہ, طلبا کے علاوہ, دینی طلبا کے علاوہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد یوسف, ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے. مائک والے ہاتھ نیچے. جی جنت کی پہلی غذا انگور ہوگی. کیا ہوگی؟ انگور. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنتیوں کی پہلی غذا, جس دنیا جس مچھلی پر کھڑی ہے تو وہ مچھلی غذا ہوگی. جنتیوں کی پہلی غذا اس کی کلیجی جو ہوگی نا وہ پہلی غذا ہوگی. جواب درست ہے. دنیا مچھلی پر, اس کی کوئی وضاحت آپ فرمائیں گے کہ یہ دنیا مچھلی پر, ہم تو زمین کے اوپر ہیں, ابھی مچھلی پہ کیسے ہوگا؟ انشاءاللہ وضاحت کرتے ہیں. صلو علی الحبیب. یہ مچھلی کے عجائبات ایک رسالہ ہے امیر اہل سنت دامت برکاتہ منالیہ کا. اس میں سوال کہا جاتا ہے کہ زمین ایک بہت بڑی مچھلی کی پیٹ پر ہے اور پہاڑوں کے وجود کا سبب بھی یہی مچھلی بنی ہے. جواب, جی ہاں, اس کے متعلق روایت موجود ہیں. چنانچہ فتح و ردویہ جلد 27 صفحہ 95 پر درج ایک حدیث پاک کا ترجمہ کچھ یوں ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, اللہ عز و جل نے ان مخلوقات میں سب سے پہلے قلم پیدا فرمایا. اس نے کہا, اس سے کہا لکھو. اس نے عرض کی کیا لکھوں؟ ارشاد ہوا قدر یعنی تقدیر کو لکھو. چنانچہ اس قلم نے وہ سب کچھ لکھا جو قیامت تک ہونے والا تھا. پھر اس کتاب کو لپیٹ دیا گیا اور قلم کو اٹھا لیا گیا. عرش الہی پانی پر تھا. پانی کے بخارات اٹھے. ان سے آسمان جدا جدا بنائے گئے. پھر مولا عز و جل نے مچھلی پیدا کی, اس پر زمین بچھائی. زمین پشتے ماہی یعنی مچھلی کی پیٹ پر ہے. مچھلی تڑپی, زمین جھکنے کے لیے جھکی. مچھلی تڑپی, زمین جھونکے لینے لگی تو اس پر پہاڑ جما کر بوجھل کر دی گئی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چار نواسی, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی چار نواسیوں کے نام بتائیں. یہ دینی طلبہ سے سوال ہے. ہمارے ایک مدنی منع جو ہے نا وہ فوراً ہاتھ اٹھاتے ہیں, ابھی پتہ نہیں درست جواب بھی دیتے ہیں یا ایسے ہی ہاتھ اٹھاتے ہیں, یہ ان سے پوچھ لیتے ہیں اگر یہ جواب دیتے ہیں. مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غلام محمد زاری مدینہ المدینہ. ماشاءاللہ. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چار شہزادتی, نمبر ایک حضرت, نہیں میں نے نواسیوں کا نام پوچھا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد وقار آزاد تاری جامعۃ المدینہ ڈہر کی ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار نواسیاں تھیں, حضرت زینب, حضرت رقیہ, حضرت معافیہ, حضرت کلثوم. کیا حضرت ہیں؟ حضرت زینب جی, حضرت کلثوم, حضرت معافیہ, حضرت فاطمہ الزہرا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تو سبزہ دیتی. لا اچھا, نواسی کا معلوم تو ہے نا کہ نواسی کسے بولتے ہیں؟ یہ اسلام بھائی بیٹی نواسی میں فرق ہے نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چار نواسیوں کے نام, نمبر ایک سکینہ, نمبر ایک زینب, اور نمبر تین فاطمہ, اور نمبر چار لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد عمران انصاری جامعۃ المدینہ لیاقت پور پنجاب. حضرت سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سیدنا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت سیدنا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت سیدنا کلثوم رضی اللہ تعالیٰ, یہ تو انہیں بتا دیا. زینب رضی اللہ تعالیٰ, یہ بھی آپ نے بتا دیا. رقیہ حضرت, یہ بھی آپ نے بتا دیا. رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ, یہ تو بتا چکے ہیں نا. لا پہلے نام سن لیں اس کے بعد ہی کیمرے پہ لائیں, ورنہ یہ آپ پہلے نام سن لیں. اینڈ یور اینڈ جواب نہ آیا نہیں, لیکن درل بنائیں یہ نام درست بتا نہیں رہے اس ٹائم بھائی نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چار نواسیاں, حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ام رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ام رقیہ نام سنا نہیں ہے آپ کی آواز. چلیں دوبارہ بتائیں, ام رقیہ نام نہیں سنا. حضرت ام رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ام رقیہ کا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے. ایک دفعہ اور یہ چاروں نام ایک بار وہاں دوہرا لیں. اچھا اس میں یہ جب چار نام لیں گے تو کیا آگے جو کہا جاتا ہے وہ کیا کہیں گے؟ رضی اللہ تعالی عنہا. جزاک اللہ خیر. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا. ام کلثوم, حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ. رضی اللہ تعالی عنہ. جواب درست ہے. جناب مدنی شخصیات, اچھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیت کیا ہے؟ ٹھیک ہے خیبر پختونخوا والے بھی جیسے ہمارے ساتھ جمع ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیجہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیت ام عبداللہ. جواب درست ہے. حلقہ نمبر 118 محمد ابو بکر صدیق محمد اسلم رحمانی صادق آباد. اچھی بھیا نام محمد ابو بکر صدیق ولد محمد اسلم رحمانی صادق آباد. اچھا ایڈائن. ٹھیک ہے. اچھا ایڈائن. ہاں جی امین. اچھا یہاں پر ہیں. ٹھیک. حلقہ نمبر 28 نظر حسین اتاری ولد حاجی راجہان خان راجن پور. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آئیے ماشاء اللہ. حلقہ نمبر 30 باب المدینہ کے محمد شہزاد اتاری ملک ضابط خان. محمد شہزاد اتاری ولد ملک ضابط خان. آواز آئیے. آ گئے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مرحبا ہمارے بزرگ اسلام بھائی. اچھا یہاں دوبارہ بھی عرض کریں گے کہ ہمارے یہاں جو قرآن دادی ہوتی ہے جو اس وقت ہمیں نہیں جواب دیں گے تو ہم ان کا نام بعد میں شامل نہیں کرتے. آج بھی بعد میں ایک اسلام بھائی آئے لیکن چونکہ اس وقت یہ موجود نہیں تھے لہذا ان کا نام بھی آج ہم نے شامل نہیں کیا ہے. تو جو قرآن دادی میں شامل ہوتے ہیں ان کا اس وقت جس وقت نام لیا جائے گا وہ موجود ہونا ضروری ہے انشاءاللہ. رمضانی کسوٹی. ہاں جی امین کن کے گنوائیں؟ نہیں آپ انشاءاللہ شروع کریں گے تو ہم ترکیب بناتے ہیں. کرو شمولیت کی ترکیب. سوالات 11 ہوتے ہیں اور 11 سوالات میں جو ہے شہزادہ حضور نے جو بات سوچی ہوتی ہے تو اس تک ہمیں پہنچنا ہوتا ہے. لیکن یہ بات یاد رہے کہ یہاں سے ہم آپ کے پاس مائک لے کر آئیں گے کسی کو بھی اٹھنے کی جو اٹھ کر آئے گا اس سے ہم نہیں پوچھیں گے. اچھا یہ سوچی ہوئی لفظ ہے نا یہ تھوڑا ہٹا دیں یہ جملہ جو ذہن میں. جی کیا فرمائے آپ نے؟ فرمایا نا کہ جو سوچی ہوئی ہے. اچھا شخصیت شے جگہ جی جی یا جو شے ہے تو سوچی ہوئی نہیں جو ذہن میں. جو ذہن میں ہوگی انشاءاللہ اس تک ہمیں 11 سوالات میں پہنچنے کی کوشش کرنی ہے اور جو نام لے گا آخر میں تو اس کو انعام بھی ملے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد بلال رضا تعریف زمزم نگر حیدرآباد. آپ کی مرادش ہے اشرف المخلوقات ہے؟ لا. اشرف المخلوقات جو وہ انسان کو کہا جاتا ہے. اب جیسے میرے جو بعض مقدس جو چیزیں ہیں ان پہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منہاج الدین اتاری، کیا آپ کی مرادی شیخ کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے؟ لا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور، کیا آپ کی مرادی شہر کوئی مقدس مقام ہے؟ نعم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور، وہ مقام مدینہ شریف میں؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہزادہ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا ہوا مقدس مقام مکہ المکرمہ میں. مکہ المکرمہ. لا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا آپ کی مرادی شہر پاکستان میں ہے؟ لا. یہ کیا، وہ مکہ مکرمہ سے ڈائریکٹ پاکستان آ گئے اتنا جلدی؟ نہیں تو اب جانے، پوچھنے والے کو جہاں بھی جہاں جانا ہو آزادی تو ہے نا. وقت ختم ہو گیا ساتھ سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہزادہ حضور، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے، کیا اس مقدس مقام کا آج امیر اہل سنت نے مدنی مذاکرے میں ذکر فرمایا؟ لا. آج تو لگتا ہے کچھ ادھر ادھر گھما رہے ہیں ہمارے سائیں بہن کو، ٹرننگ پوائنٹ ملے گا تو پھر کہیں پہنچیں گے ہم لوگ. اصل میں پوائنٹ کے قریب پہنچ چکے تھے، مگر جو نا وہ بہت 4000 کلومیٹر دور ہو گئے. 5 سیکنڈ تقریباً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد فرقان اتاری، باب الاسلام سنگھ سکن سے. شہزاد حضور کی بارگاہ میں عرض ہے، کیا اس مقام کا کوئی سبب حج کے دنوں میں مشہور ہے؟ کیا حج کے دنوں کے اندر اس کے مقام کا کوئی قیام وغیرہ مشہور ہے؟ لا. جو سوالات کریں نا وہ ہاتھ اٹھائیں گے جو اس مدنی رمضانی کسوٹی میں شامل ہوتے ہیں، تاکہ سوالات ہم کو ایک ترتیب سے لے جانے پڑتے تبھی تو ہم کہیں پہنچ سکیں گے. جب بعد ہاتھ اٹھا دیں ان کو پوچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کیا پوچھنا ہے. وقت ختم ہو گیا ہے آٹھ سوال کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا اس مقدس مقام کو کسی نبی سے نسبت حاصل ہے؟ لا. اس تار میں یہ ملتے انعام واسرائے اشارہ دوں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ساجد اتاری جامعۃ المدینہ فیضان دینا کراچی, کیا اس مقام کو ظاہری آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے؟ نعم. آخری سوال, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہزادہ حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ کی جو مرادی شہ ہے کیا کوئی مزار ہے؟ نعم. مزار شریف پر آپ پہنچ گئے اور سوالات ختم ہو گئے ہیں. اب مسئلہ یہ کہ نام لینے کے لیے تو یہاں سینکڑوں ہاتھ اٹھے, آپ ہمیں پہلے کوئی اشارہ دیں. مکہ مکرمہ کے پاس ہے وہ مزار. مشکل دن نہیں, وہ لمبو دن ہے, مکہ مکرمہ کے پاس ہے اور نسبت السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت نتیجۃ الکبریٰ کا مزار شریف. لا, ان کے ڈاڑی نیت تو کرے ڈیو. ویسے دوسرا اشارہ یہ کہ وہ حجاج کا وہاں سے گزر ہوتا ہے, کھڑے ہو کے تو یہ تو جو بھی حاجی جاتا ہے نا, اور یہ بڑا عجیب سا لگتا ہے. میں خیر اب لائیو ہی کہنا پڑتا ہے, اسلام میں جو پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں نا یہ بھی برا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شعبان اتاری جامعۃ المدینہ سارے کباب سے. کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, نہیں ان کا مزار تو مدینہ منورہ میں 26 مائن کو بولے. اس میں کچھ ہمیں اشارہ ملے گا تو ہی, ورنہ یہ حجاج جب ایک واجب ادا کرنے جاتے ہیں نا تو وہاں سے گزرتے ہیں اس سڑک پہ. مزار شریف والی. ہاں مزار شریف والی. آپ پہنچ گئے احمد بھائی؟ دیوی ششو پادری پہنچا ہوں. چلے مدنی شخصیت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جدہ میں, حضرت حوا رضی اللہ لا, بتایا گیا تھا کہ حاجی جاتے, حاجی جو جب السلام علیکم ایک واجب ادا کرنے جاتے ہیں, چلیں جب مدینہ منورہ جاتے ہیں. السلام علیکم. وہ مذاشر بتائے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ ہم نہیں پوچھ رہے یہاں سے, ہم نہیں اس طرح نہیں, یہ طریقہ کار ہمارا ہے ہی نہیں. آپ جو اٹھ کے آ رہے ہیں یہ کیوں آ رہے ہیں؟ بیٹھے نا مدینہ. آپ لوگ جو اب لائف آپ کی شے آپ کے ذہن میں ہے کیا؟ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار انوار ہے. ان کا مزار کہاں ہے؟ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ. ان کا مزار کہاں ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا سیدی, کیا آپ کی مراد حضرت سیدنا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک ہے؟ اصل میں دیکھیں سوالات ختم ہو گئے ہیں, اب جو ہے نا وہ نام بتانا ہے. یہ آپ نے سوال کیا ہے, آپ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک. جواب درست ہے, حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار. امہات المؤمنین اللہ لیجیے ہمیں نام نہیں ملے خوش نصیب ایک قدم آگے بڑھے ہیں ان کے نام حج کے لیے نظر حسین راجن پور عمرے کے لیے شہزاد بن ملک ضابط خان اور بغداد معلہ کے لیے ابو بکر صدیق بن اسلم رحمانی

بالخصوص حاجی مشتاق، حاجی زمزم، مفتی فاروق رحمہم اللہ تعالی علی مجمعین، حاضرین کے، مدنی چلن کے ناظرین کے، ہمارے والدین، دوست احباب، عز و قربا، رشتہ دار، جو کوئی بھی دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہوئے، اے اللہ ان سب کو اس کا ثواب پہنچاتے ہیں قبول فرما. یا اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ساری امت کی مغفرت فرما. ماہ رمضان کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما. یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، تنگ دستوں کو فراغ دست کر دے، بے روزگاروں کو حلال روزی عافیت کے ساتھ عطا فرما، جن کے کاروبار میں مشکلات ہیں ان مشکلات کو آسان فرما دے، آسان رزق حلال ہمارا مقدر بنا دے. یا اللہ جو گھریلو جھگڑے ہیں، ناچاکیاں ہیں، محبتیں عطا کر دے. جو اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی اولاد کو تابع فرمان بنا دے. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما دے. جہاں جہاں مسلمان دنیا بھر میں مشکلات کا شکار ہیں، اے اللہ سب مسلمانوں کی مشکلات کو آسان کرتے ہیں. جو یا اللہ جو رشتوں کی رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو بھی دور فرما دے. ہم پر اپنا رحم و کرم فرما. ماہ رمضان کی ساعتوں برکتوں سے ہم سب کو حصہ عطا فرما. ہمارے پیارے پیارے، ہمارے محسن، ہمارے مرشد امیر اہل سنت کے علم میں، عمر میں، عمل میں برکتیں عطا فرما. ان کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ ہم پر دراز فرما. امیر اہل سنت آپ کے اہل و عیال، تمام دعوت اسلامی والوں والیوں کی حفاظت فرما. یا اللہ جہاں جہاں سنتوں کی خدمت کے لیے دعوت اسلامی کے مبلغین و مبلغات مصروف عمل ہیں، اے اللہ ان سب کے قدموں کو مضبوط فرما. دعوت اسلامی کے لیے جو مدنی عطیات کر رہے ہیں، جو دے رہے ہیں، اے اللہ سب کا دینا بھی قبول فرما، سب کا لینا بھی قبول فرما، سب کی کوششیں قبول فرما. ان کو دنیا اور آخرت میں ڈھیروں بھلائیاں برکتیں نصیب فرما. دعوت اسلامی کے تحت دنیا بھر میں جہاں جہاں اعتکاف ہو رہے ہیں، اے مولا ان سب کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس اعتکاف کے لیے جو کوششیں کی گئیں، جو ہو رہی ہیں، جو آئندہ آخری عشرے میں بھی ہوں گی، اے اللہ سب کو دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرما. یا عاشقان رمضان، یا عاشقان رسول جو اعتکاف کر رہے ہیں، جو اس کی کوششیں کرتے ہیں، انتظامات کرتے ہیں، اے اللہ انہوں نے تیرے گھر کو آباد کیا، تیرے گھروں کو آباد کیا، تو ان کے گھروں کو آباد فرما. سب کی جان، مال، عزت، آبرو، ایمان کی حفاظت فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلى الله على النبي الامي واله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا اله الا الله محمد رسول الله. ہمارے وہ اسلام بھائی جنہوں نے درست جوابات دیے ان کو انشاءاللہ تحائف پیش کیے جائیں گے. شہباز بھائی جنہوں نے درست جواب دیا، ان کو مقدس پانی، پانیوں کا مجموعہ ہے ہمارے پاس جس میں بارش مکہ، بارش مدینہ، دیگر مبارک پانی موجود ہیں، اور ان کو کون شہباز ہے ماشاءاللہ، اور ان کو کتاب کا تحفہ. امیر علیہ السلام لکھتے ہیں کہ ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے بھی کوئی شخص جہنم کا عذاب نہیں سہ سکتا، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. ماہ رمضان کی برکتوں سے امیر السنت کے تحریر اور اس پہ دستخط بھی ہیں، یہ تحفہ بھی پڑھنے کی نیت بھی پیش کر دیں. کب تک پڑھ لیں گے اس کو؟ یاسر بھائی انہوں نے بھی جواب دیا. کون ہے یاسر بھائی؟ یاسر بھائی کے لیے بھی نماز کا احکام. امیر السنت اس پہ مدنی پھول لکھتے ہیں کہ نماز کی پابندی میں گناہوں کا علاج موجود ہے. سبحان اللہ، دستخط بھی ہیں، یاد رمضان بھی ہے، اور ساتھ میں ان کو دیا جائے گا غلاف کعبہ کے مقدس دھاگے. ماشاءاللہ، خوش ہو گئے ہمارے سائے میں. ہمارے بزرگ صدیق بھائی سبحان اللہ، ان کو مدنی سوٹ، امامہ شریف اور سربند بھی ہے، اس میں ٹوپی بھی ہے، امامے کے بھی مدنی پھول ہیں، مدنی سوٹ کے بھی، لباس کے مدنی پھول ہیں. اور ساتھ میں شخصیات میں سے جو جواب دیا تھا 1200 روپے کا، ان کو انشاءاللہ مدنی چیک پیش کیا جائے گا، اور ہمارے عبد الخلیل بھائی نے بھی جواب دیا نا، تو ان کو صراط الجنان امیر علیہ سنت کی طرف سے مدنی پھول کے ساتھ مسلمانوں کو راحت پہنچاؤ گے تو انشاءاللہ دونوں جہانوں میں راحت پاؤ گے، ہمارے ناتھ خان کو. تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، رب کے پیارے راج دلارے، ہم ہیں تمہارے تم ہو ہمارے، رب کے پیارے راج دلارے، رب کے پیارے راج دلارے، ہم ہیں تمہارے تم ہو ہمارے، ہم ہیں تمہارے تم ہو ہمارے، جلوہ دکھاؤ، آب میں اپنا جلوہ دکھاؤ، آسی کو بھی نوری بناؤ، آسی کو بھی نوری بناؤ، اے چرکیلی رنگت والے، السلام علی سید المرسلین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنتا وقنا عذاب النار، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول